NPO Radio 1. 7 uur, Lot Lewin met het NOS Journaal. Tussen Almelo en Vroomshoop rijden tot zeker vrijdag geen treinen, omdat er asbest op het spoor in het station van Vroomshoop ligt. Dat kwam vrij bij een uitslaande brand vannacht. Ook de basisschool in het dorp blijft morgen dicht. Speeltuinen worden afgesloten en zo'n 500 tuinen moeten worden gereinigd door een gespecialiseerd bedrijf. De burgemeester roept inwoners op om vooral niet zelf aan de slag te gaan en voorlopig geen groente uit eigen moestuin te eten. GroenLinks-PvdA-leider Timmermans heeft op een ledenbijeenkomst uitgehaald naar de PVV. Hij zei dat de PVV niet de weg is voor dit land. Timmermans zei dat een partij die zich Partij voor de Vrijheid noemt maar 1 miljoen Nederlanders op de tweede plaats wil zetten, geen hoeder van de vrijheid kan zijn in dit land. Hij noemde het een hoofdzaak dat in Nederland iedereen gelijke rechten en plichten heeft. Hij deed een oproep om op te staan tegen mensen die ook maar één vinger uitsteken naar de vrijheden van anderen. De Britse politie looft een beloning van £20.000 uit voor de tip die leidt tot de arrestatie van de Afghaanse man die woensdag een zuuraanval pleegde in Londen. De aanval was gericht op een 31-jarige vrouw, maar ook haar 2 kinderen van 3 en 8 raakten gewond, net als 2 omstanders en 3 politieagenten die haar te hulp schoten. De vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat haar relatie met de dader is. Voetbal dan. PEC Zwolle doet goede zaken in de Eredivisie. De club heeft met 2-0 gewonnen van Sparta en staat nu 8e. Eerder vandaag won Feyenoord met moeite van AZ. Het werd 1-0. FC Utrecht won thuis met 4-2 van FC Volendam. En Vitesse verloor thuis met 0-2 van Go Ahead Eagles. Het weer. In het noordoosten kan het flink regenen. Ook in de rest van het land kans op een bui. En het waait stevig. Morgen grotendeels droog, af en toe zon en opnieuw een stevige westenwind. Het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen. Ze laten je praten, lachen, genieten. Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt. Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Nu al bij 4 miljoen Nederlanders. Dus geef tijdens de collecteweek van de Hersenstichting aan de collectant of op hersenstichting.nl. Voor gezonde hersenen voor iedereen. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Nu bij Sunweb. Vroegboekvoordelen op jouw cruisevakantie. Inclusief hotel en vlucht. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Portretten, interieurs, enorme stadsgezichten en beeldhouwwerken. Ontdek het indrukwekkende oeuvre van Antonio López, meester van het Spaans realisme. Nu te zien in het Drents Museum. Bestel tickets via drentsmuseum.nl. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 staat nu in de showroom. Vanaf €36.795. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Plukkejol! Ja, die uitspraak die ken ik inmiddels wel. Plukkejol! Dat is echt Westlands, hè? Dat is nou, we zijn, het is zondagavond, hè, ja. Even na 7. We zijn in Westland. Ja. En dat is de manier waarop mensen elkaar hier begroeten. Nee, het is meer, hoe gaat het met je? Ja, nou, dat is toch een begroeting? Nee, begroeting zeg ik, hallo Erik. Ze zeggen hier gewoon plukkejol, ja. Om te vragen hoe het gaat. Ja, maar ik vind het Westland vind ik een bijzondere regio. Want het heeft toch een beetje dat rauwe arbeideristische hier, waar ik wel van hou. Echt ondernemers. Ja, het is ook, nou, ze zijn hier niet enthousiast over de spreidingswet, nee, bijvoorbeeld. Maar weet je wat wel heel opvallend is trouwens? Dat er echt heel veel sporters vandaan komen. Ja. Jutta Leerdam. Leo van Vliet, wielrenner. Komt hier ook vandaan. Ja, volgens mij is die vader ook tuinder nog of zo, weet je wel. Ja, tuinderswiel. Kiki Bertens, ja. Arantxa Rus. Lara van Ruiven. Lara van Ruiven, gaan we het vandaag ook over hebben. Absoluut, man. En weet je wat er ook veel vandaan komt? Snackpaprika's. Snackpaprika's, fruit. Ja. En bloemen. Tomaten. Ja. Plukkie al! Plukkie al. Plukkie al! Jong, kom jongens, we gaan begonnen. NPO Radio 1. BNN Vara. Dijkstra en Even Blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Even Blij ter plekke. Live vanuit Grand Café, restaurant bij 5 in Naaldwijk in het Westland. Ben je nou toch in de buurt? Heb je zin in een verzetje? Kom gezellig langs, want er is altijd plek in deze herberg. Ja, voor asielzoekers is die plek er dan weer niet. Althans, dat vindt de meerderheid in de Westlandse gemeenteraad. Verzet zich met hand en tand tegen de spreidingswet. Verder versieren de Westlanders elk jaar hun boten met fruit, bloemen en dansmariekes voor het varend corso. En we gedenken shorttrackkampioen Lara van Ruiven, die in 2020 heel plotseling overleed. En we hebben live muziek van muzikale helden uit deze streek. 3 meter Peter. Eerst even een kleine muzikale amuse. Westerling. Westerling. Vast bij je Westerling. Ja, 3 meter Peter. We gaan in de verdere uitzending nog veel meer van jullie horen. Ja, Westland kwam de afgelopen weken landelijk in het nieuws. Het was de eerste gemeente die zich sinds het aannemen van de spreidingswet door de Eerste Kamer openlijk uitsprak tegen die wet. Ja, gebrek aan draagvlak en aan ruimte zijn voor raadsleden reden om een streep te trekken. Een grote meerderheid van de Westlandse gemeenteraad heeft woensdagavond een motie aangenomen waarmee het college de opdracht krijgt duidelijk te maken aan het kabinet dat de spreidingswet in het Westland niet uit te voeren is. En daar ging een vurig debat aan vooraf, waarin vooral de linkse oppositiepartijen flinke kritiek uiten op de andere raadsleden over hun houding ten opzichte van de uitvoering van de spreidingswet. Ja, en bij ons aan tafel zit Peter Duizens, fractievoorzitter van Westland Verstandig, de grootste coalitiepartij in deze gemeenteraad. Hij is tegen die spreidingswet en stemde dus voor die motie. En ook zit hier Benjamin Hofland, fractievoorzitter van de lokale D66-fractie. En die stemde tegen die motie en hij noemde het Westland zelfs het sukkeltje van Nederland. Ja, goedenavond heren. Goedenavond. Ja, goedenavond, van harte welkom. Peter Duizens, u heeft voor die motie gestemd. Ja. Tegen de spreidingswet. En waarom precies? Ja, tegen de spreidingswet is natuurlijk niet helemaal de juiste samenvatting. Wij vinden dat de Rijksoverheid een falend beleid op het gebied van asiel over de schutting naar de gemeentes gooit. En dan mag je als gemeente daar ook iets van vinden. En in Westland vinden we daar iets van. Wat vinden we? We zeggen allereerst, er is geen draagvlak onder onze bewoners. Vandaar ook dat 3/4 van de gemeenteraad voor de motie gestemd heeft om aan de Tweede Kamer duidelijk te maken dat het een slechte wet is. Mm. En in de tweede plaats, waarom is er geen draagvlak? Niet omdat we die mensen niet mogen. Nee, dat draagvlak is er omdat we geen ruimte hebben voor die mensen. En dat laatste wordt natuurlijk een beetje belachelijk afgedaan buiten Westland. Maar het is echt zo. Hier is geen ruimte. Hier is geen ruimte. Oké. Okay. We hebben veel te veel andere taken die we ook niet kunnen vervullen. Meneer Duizens, wij noteren geen ruimte. Hier ook aan tafel zit Benjamin Hofland. Ja, u stemde tegen die motie. Wat vindt u van deze kwestie? Want u noemde Westland toch het sukkeltje van Nederland. Ja, en ik vind dat nog steeds. Het is eigenlijk een gegeven paard, moet je ook niet in de bek kijken. Deze wet is ontworpen voor een gemeente als Westland. Als je een weigergemeente bent die al jaren de hekken eigenlijk bij de gemeentegrenzen plaatst. Want dit is een weigergemeente. Nou ja, weet je, nooit. Wij hebben eerder een motie hiervoor ingediend om dit te bewerkstelligen. Recent hebben we weer schriftelijke vragen ingediend. Maar ook als het gaat om arbeidsmigranten, altijd het draagvlak wordt genoemd. Altijd is er een reden om het niet te doen. Dus eigenlijk deze wet is in specifiek voor onze gemeente bedoeld, omdat het niet van de grond komt. Ja, dan is het ook niet zo heel netjes om niet naar die wet te gaan handelen natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, er is ook best wel wat landelijke ophef ontstaan over het standpunt van het Westland. Wat vindt u daarvan, meneer Duizens? Ja, dat vinden wij toch wel een beetje treurig. En ook dat men het eigenlijk niet goed begrijpt. En, maar wat wordt er dan niet goed begrepen? Ja, het standpunt van Westland. Het is niet zo dat wij, misschien heeft een van de fractievoorzitters dat wel naar buiten gebracht, maar niet dat we tegen die wet zijn. Alleen wij zeggen van, ja, dat wordt toch een lastige uitvoering. Ja, maar dan bent u toch tegen de wet? Ik begrijp niet helemaal, u zegt, nee, we zijn niet in principe niet tegen de wet, maar we willen geen AZ2. Geen asielzoekers. Nee, de wet is een wet, die is ermee aangenomen. Daar kunnen we niet veranderen. Mm-hmm. Helaas, zeggen we, kunnen alleen maar constateren van ja, we krijgen wel die asielzoekers over de schutting gegooid door het Rijk. Maar Westland moet daar gevolg aan geven. En Westland kan daar geen gevolg aan geven. Okay. Dus van onze partij uit, Westverstandig, de grootste partij hier in Westland, hebben we gezegd van help, dit gaat niet. Dit gaat ons niet lukken. Oké, wat u zegt dus eigenlijk, een wet is een wet. Maar in Westland kan het niet. Ja, die wet zit natuurlijk weer op een specifieke manier in elkaar. Dat natuurlijk eerst de provincie moet behoeftes gaan peilen en moet gaan verdelen. En vervolgens, het heeft ook van de burger aangegeven, over 2 jaar wellicht dat dwang in beeld komt. Maar ja, zover is het natuurlijk nog lang niet. Nou, laten we heel even luisteren naar uw coalitiegenoot, Remmet Keizer, van Gemeentebelang Westland. Die zat bij Op1 en die zei het volgende. De maat is ook een keer vol. En ik denk dat je eerst moet gaan kijken aan de instroomkant voordat we andere besluiten gaan nemen. Want als we nu alles gaan verspreiden, dan gaat het volgende kabinet roepen, oh, zie je, er wordt nu wel minder in Ter Apel. Ja. Dus we kunnen nog wel weer meer mensen naar binnen laten stromen. Het is allemaal eenzijdig. En daarmee vind ik dat de VVD-fractie in de Eerste Kamer van een democratie een dictatuur heeft gemaakt. Een dictatuur heeft gemaakt. Het zijn behoorlijk felle uitspraken. Bent u het daarmee eens? Daar ben ik niet mee eens. Dat zijn zijn woorden. Dus daar moet u mij niet op afrekenen. Wij als Westverstandig hebben samen met de VVD hier in Westland ook voor die motie gestemd, maar toch met een andere insteek dan de 3 andere partijen die ook die motie hebben. Maar ik snap dat niet. Ja, maar het gaat toch uiteindelijk omdat u allemaal tegen die spreidingswet bent? Nee, wij. Want dat maakt het toch een beetje dat het imago in die zin wordt aangetast in het Westland? Jawel, maar het komt ook door partijen zoals die van de heer Hofland, die natuurlijk dan dit soort schrikkelijke uitspraken doen, dat het sukkeltje is en dat hij zich schaamt, dat hij wil gaan verhuizen. En het komt ook door onverstandige uitlatingen van wellicht een fractievoorzitter die het woord dictatuur noemt. Ja. Maar we moeten gewoon weer terug naar datgene waar het om gaat, naar de feiten. En die feiten, daar staan wij voor als Westverstandig. Die feiten liegen niet. En dat is dat we te weinig ruimte hebben. We doen alles om statushouders te huisvesten op dit moment. Dat lukt ook, maar dat geeft op dit moment vreselijk veel gedoe. Dat zijn er 100 per jaar, ieder jaar weer. Arbeidsmigranten willen we huisvesten. De heer Hofland roept van, dat doen we niet. Nou, we doen er alles aan. Alleen ja, bewoners, inwoners werken ook fel tegen. En we moeten starters huisvesten. Nou, laten we even naar meneer Hofland gaan. Want die zit erbij. Meneer Hofland, een wet is een wet, maar het kan gewoon niet in Westland. Ja, kijk, het is natuurlijk, waar de wil is, is een weg. Ik wil eigenlijk waar een wil is een wet. Maar waar een wil is een weg eigenlijk in deze situatie. En ik geloof ook gewoon dat het kan. Want als je gaat zien naar welke projecten er zijn, even een voorbeeld. Wij zijn nu in deze maanden bezig binnen deze gemeente met gigantische projecten. Ook een voorstel van een locatie die uit de coalitie komt. Maar om gewoon, en niet in detail te gaan, maar er wordt voor over zo'n 30 hectare aan grond aangekocht. Daar wordt over gesproken. En 30 soms hectare? 30 hectare. En als we dan nu spreken in deze discussie, er is geen ruimte, er is geen draagvlak. Ja, dan ben je toch wel een beetje hypocriet dat we wel al die hectares willen aankopen en dat alleen willen doen voor starters, dat we dat alleen willen doen voor sociale huur of voor die 201 kapwoningen waarvan we er veel te veel in onze gemeente hebben staan. Ja, dan is het wel behoorlijk hypocriet. Waar een wil is een weg en dat geldt bij ons ook. Ja, ja. Even voor de goede orde, hoeveel asielzoekers zijn er op dit moment in het Westland? 0. Maar dat is al 0. Uiteraard. Al tientallen jaren is dat het geval. En nul. Ja. En ik heb partij D66 nooit en geen enkele partij ooit initiatief voor een plooien van, nou, dat moet anders. Maar er zijn er gewoon 0 hier. Nul. Dus in Ter Apel hebben ze grote problemen. Ja. En jullie vangen er 0 op. Nul. Ja. Ja. En dat is, als ik er op in mag springen. Kijk, dat is niet veel. Nee, dat is. Nee, maar daarmee wel statushouders. Natuurlijk honderden zijn dat. Ja. En die hebben we ook vervroegd opgevangen om op die wijze te compenseren. Maar 0 is niet veel, hè? Meneer Hofland? Kijk, het is wel bijzonder, hè? Want vaak, ik zit hier als sociaal en progressief, sociaal-liberaal politicus in deze gemeente. En vaak zijn het de lokale partijen die elkaar eigenlijk altijd op rechts proberen in te halen om zelf zo min mogelijk statushouders een plekje te geven, om zo min mogelijk sociale huur te bouwen, omdat dat voor statushouders zou zijn, et cetera, et cetera. En nu, ook in deze motie, ook in deze discussie, omdat het landelijke nieuws zijn, wordt eigenlijk gedaan alsof we heel erg veel arbeidsmigranten huisvesten. Dat zijn er slechts 4.500 van de 16.000 die hier in de zomer werken. Dus zo goed doen we dat niet. Op het gebied van het huisvesten van statushouders. We hebben nu een voorsprong. Maar jarenlang hebben we lopen bekvechten hier. En we, dat waren toch de andere lokale partijen, om zo min mogelijk van die mensen een plek te geven in deze gemeente. En dat steekt toch. En in de vorige periode, maar ook een paar weken terug, hebben wij met een motie proberen aan te geven, joh, ga ook hier Ter Apel ontlasten. Want het steekt mij, als sociaal politicus, maar ook gewoon als mens, dat er ergens anders in het gras mensen buiten moeten slapen, ook in de winter. En dat wij het hier met z'n allen zo goed hebben en dat we alleen maar huizen laten bouwen van 4 ton plus. En dat heeft u niet, meneer Duijsens. U denkt, moeten er huizen komen, voor starters. Nee, kijk, die 30 hectare aan aarde wordt niet gekocht, maar die hebben bepaalde invullingen. En dat gaat nog problemen opleveren, nee, ook om dat in te vullen. U heeft dat gevoel niet. Ik begrijp wat u zegt, maar kijk, asielzoekers is prima. Begin vorig jaar is in 2023 met het Rijk de afspraak gemaakt van wij gaan versneld gaan wij statushouders opvangen. Dat hoor ik meneer Hofland ook niet zeggen. Dat hebben we keurig gedaan. We hebben in een mum van tijd hebben we 200 statushouders opgevangen. Daarmee de apel op dat moment ontlastend, want het waren mensen die daar zaten en snel weg moesten. Alleen, we hebben gezegd van wij willen geen asielzoekers, dat zien we niet. Dat zien we niet tot de mogelijkheden om die te huisvesten. Nou, we willen op het gebied van die statushouders en op het gebied van Oekraïners willen we het nodige gaan doen. En dat doen we ook. Maar wat is dan de reden dat we geen statushouders gaan huisvesten? En natuurlijk is bij ons lokaal het getal van 700... of asielzoekers, asielzoekers willen gaan huisvesten. Maar we kunnen toch ook een kleinschalige locatie voor 20 tot 30 mensen. Die mensen zijn toch ook ergens vandaan gevlucht? Dat is het toch ook niet het verhaal, want de spreidingswet die werkt in fases. Hè. De gemeente Westhout zou dan volgens die verdeelsleutel inderdaad 702 asielzoekers moeten opvangen. Maar dat hoeft niet op stel en sprong. Waarom kiest u ervoor om nu al alarm te staan en niet eens even te kijken of de opvang in de provincie gewoon goed kan worden opgelost? Jawel, maar dat is ook een van onze standpunten. Hè. U stemt gelijk met een motie. Ja, maar die motie is alleen maar het kabinet duidelijk te maken dat er een slechte wet is, een slechte inval. Dat is iets heel anders als niet uitvoering geven aan de wet. Wij hebben ook aangegeven dat VVD en Westverstandig een hele andere insteek heeft. Wacht nou even november af, totdat duidelijk is wat de provincie ervan vindt. Of je met de provincie tot overeenstemming kunt komen over een bepaalde verdeling. Lukt dat niet en dreigen er bussen richting Westland te komen met 702 asielzoekers in. Ja, zo gaat het. Ja, dan kunnen we alsnog doen datgene wat we nu doen. Dus wat ons betreft is wat we politiek in beweging gebracht hebben veel te vroegtijdig geweest. Was ook niet nodig geweest. Maar Een belangrijk punt van Westverstandig is, en dat heb ik Hofland ook niet horen zeggen, die zegt dan van laat die maar komen, 2030. Waar gaat hij die neerzetten? Want dat gaat niet lukken. Maar snapt u dan eigenlijk met zo'n motie, en dat er dan in de rest van het land een beetje zo'n beeld ontstaat van het Westland, daar wonen heel veel xenofobe mensen. En die zeggen eigenlijk, vluchtelingen, die motten we niet. Dat begrijp ik, maar dan zou ik willen adviseren, lees even het slot van die motie. Wat nou een motie bewerkstelligt. Die motie houdt absoluut niet in datgene wat de echte rechtse partijen in Westland, dus GBW, LPF, Forum voor Democratie, beogen. Die motie houdt enkel in, maak aan het kabinet en de regering duidelijk dat wat Westland betreft, dit heel lastig en moeilijk is. Maar denkt u dat het in andere gemeenten niet net zo moeilijk is? Denkt u dat andere gemeenten wel heel veel ruimte hebben? Die horen we niet. Ja, kijk, horen we niet. Ik denk ook dat iedereen misschien denkt, we moeten dat met z'n allen proberen op te lossen. Weet ik. Maar het is natuurlijk wel belangrijk, of ook goed om te zien. Ik heb het al gezegd, het Rijk gooit het allemaal over de schutting naar de gemeente. Wij moeten het als gemeente maar oplossen. Wij moeten daar draagvlak voor zien te vinden. Wij moeten daar ruimte en middelen voor zien te vinden. Het is ook makkelijk van het Rijk. Op die manier het probleem van het Rijk op te laten lossen door gemeenten. Maar mag ik zo vrij zijn, Peter? Want je geeft aan, wij moeten de draagvlak voor vinden. Vind je nou niet juist eigenlijk door mee te gaan met zo'n motie, die eigenlijk in de overwegingen en constateringen staan er allemaal ridicule ideeën. Het gaat over instroom, et cetera, terwijl de werkelijke instroom grootste gedeelte is arbeidsmigratie. Daar hebben wij bijzonder veel profijt van in onze gemeente. Ja, dat is het grootste onderdeel van de instroom. Maar juist door met zo'n motie mee te gaan, juist door dit op dit moment te doen, voelt u zich dan niet verantwoordelijk voor het feit dat dat draagvlak er niet is. U zou juist een voorbeeld moeten hebben als politicus van de grootste lokale partij hier. U zou het voorbeeld moeten geven en zeggen, oké, wij gaan kijken wat we hierin kunnen doen. Wet is een wet, ik heb het u horen zeggen net. Ja, dat klopt, maar alleen dat draagvlak, 3/4 van de raad, maar ook zeker 3/4 van de Westlandse bevolking, die heeft diezelfde insteek dan die motie. Uw partij heeft een paar duizend stemmen opgehaald bij de verkiezingen. Dus u kunt niet zeggen, wij vertegenwoordigen een groot deel van Westland. U vertegenwoordigt een bepaalde stem van Westland, dat begrijp ik best wel. Maar laten wij nou aanvoelen wat Westland wil. U hebt ook zelf meegemaakt discussies over statushouders, huisvesten, over starterswoningen, over flexwoningen. Nou ja, god, als u dat wil voor een asiellocatie voor van 20 of 30 mensen, dan krijgen we precies eender. Dus ik zie als Westverstandig, als de grootste fractie van Westland, in het college zittend, geen enkele mogelijkheid dat we dit op kochten. Ik wil nog één afrondende vraag stellen. Want dit is natuurlijk, kijk, jullie discussiëren hierover in de gemeenteraad en in het college. En dat kan, hè, zo zijn we ingericht in Nederland. Maar het is natuurlijk een wet die landelijk is aangenomen. Ja. Als jullie dit niet uitvoeren, kan het natuurlijk zijn dat straks dat de provincie Zuid-Holland straks zegt. En uiteindelijk als laatste redmiddel de staatssecretaris zegt dan. Het moet gewoon wel doorgaan. Ja, die wijzen dan een plek aan. Aanwijzen. Kan het gebeuren, en meneer Hoofdland? Op dit gebied hoop ik nou eigenlijk dat de heer Duizen zich ook helder gaat uitspreken. Want hij heeft in het debat gezegd, een wet is een wet. Hij heeft net gezegd, een wet is een wet. Ja. Hij heeft dit standpunt ingenomen. En straks, als het moet gebeuren, gaat u dan dwars liggen? En deze mensen nog steeds in de apel op het gras laten slapen? Gaat u daar verantwoordelijk voor zijn? Of gaat u niet dwars liggen en ervoor zorgen dat we het dan met elkaar gaan schaffen hier? Luister, als wij een keuze moeten maken tussen de belangen van onze Westlandse inwoners en de mensen uit de apel, zullen we altijd kiezen voor de Westlandse inwoners. Ja. En op het moment dat is op dit moment het geval, daar te weinig steun is te vinden, of helemaal geen steun is te vinden, als u de straat op gaat van de 100 mensen zullen 99 verkondigen wat ik hier verkondig. Nou, als dat het geval is, dan moeten we dat duidelijk kunnen maken aan de provincie, eventueel aan de we blijven het volgen. Dus een wet is niet een wet. Ja. Nou ja, we blijven het volgen, wat hier gaat gebeuren. Dank voor jullie tijd. Peter Duizens namens Westland Verstandig en Benjamin Hofland namens D66 Westland. Ja, 3 meter Peter is vanavond onze huisband. Wat gaan jullie spelen, Peter of Peter? Nou, ik blijf een beetje bij het onderwerp en het heet Vakantie in de Lier. Vakantie in de Lier? Ja, ik ben nu maar hoezo blijf je dan bij het onderwerp, Peter? Ja, het is een beetje een protectionistisch lied, maar het is goed bedoeld. Oké. Okay. Laat me horen. 3 meter Peter. De Riviera of de Costa del Sol. Veel te warm om iets te bewegen. En de stranden, die zitten overvol. Ik ga ook niet graag naar de bergen. Een stukje fietsen, dat valt daar niet mee. Eén ding kan me wel bekoren. Het gaat lekker hard naar beneden. Maar ik blijf liever hier. Vakantie in de Lier. Met een bootje op de Lee. In mijn hand een glas rosé. Of een lekker glaasje bier. Vakantie in de Lier. Vakantie in de Lier. Een museum of een cruise. Sowieso veel te veel geaarloos. Ook niet naar Afrika aan de couscous, nee. Doe mij maar prak met appelmoes. De veel te hete zon verbrandt een blanke huid. Zonder pardon van zacht rosé dat vuur uit. Van de zon in een achtertuin, gelegen aan een sloot. Word ik lekker bruin van thee tot kruin. Dus blijf ik lekker hier. Op de Lee, in mijn hand een glas rosé, of een lekker glaasje bier. Vakantie in de Lier. Ja, ik blijf liever hier. Vakantie in de Lier. Met een bootje op de Lee. Vakantie in de Lier. Vakantie in de Lier. Ja, 3 meter Peter was dat met Vakantie in de Lier. Ja, dit is Dijkstra en Evenblad ter plekke vanuit Bij 5 in Naaldwijk, gemeente Westland. De badplaats van deze gemeente is Terheide. En wist jij, Frank Evenblij, dat voor de kust hier vlakbij, dus in 1653... een roemruchte zeeslag is uitgevochten. De Hollandse vloot, de Hollandsche vloot, heeft toen de Engelsen een geweldig pak slaag gegeven. Kostte ons wel admiraal Tromp, maar die stopte toen definitief met roken. Maar de kniezoor die daarop let. God, Erik Dijkstra, die feitenkennis van jou, daar zou je echt eens een keer wat mee moeten doen. Maar liever niet meer op de zondagavond. Laat dat maar over aan onze goede oud-stagiair Paul Keizer met meer feitjes over het Westland. De kortste spreekbeurt. We zijn vandaag in Westland. Deze Zuid-Hollandse gemeente telt zo'n 115.000 inwoners. De meeste Westlanders wonen in Schravenzande en Naaldwijk. De bijnaam van Westland is de glazen stad. Westland heeft deze naam te danken aan de grote hoeveelheid aan kasttuinbouw en de stadsrechten van Schravenzande. Je hoort me steeds Westland zeggen en niet het Westland. Hoewel de toevoeging van het lidwoord lekkerder bekt, verwijst die naam naar de streek. Als we over de gemeente praten, is het gewoon Westland. Tuinieren zit al langer in de genen van de Westlanders. Hier zijn namelijk nog sporen te vinden van Romeinse mest. De extra donkere lagen en archeologische vondsten in de grond zijn het bewijs dat de Romeinen hier met mest in de weer waren. Ja, sporten kunnen ze hier wel. Jutta Leerdam, elfstedentochtwinnaar Piet Keizer, tophandbalster Yvette Brog, voetbalster Mandy van den Berg en nog vele anderen zijn hier geboren. En oh ja, Erika Terpstra was vroeger gemeenteraadslid van Schravenzande. Voor het oudste fragment gaan we terug naar 1941, waar in Naaldwijk een nieuwe tuinbouwgerelateerde aanwinst wordt geopend. De proeftuin Zuid-Hollands Glasdistrict heeft een nieuw laboratorium gekregen dat een deze dagen in gebruik is genomen. In dit ruime gebouw is onder andere een afdeling gevestigd waar plantenziekten en de bestrijding daarvan worden bestudeerd. Voor iedereen van mijn generatie is Jan Nonhof uit Monster een van de beste en meest herkenbare stemacteurs van Nederland. Hij vertolkte onder meer Meowth in Pokémon, Octo in SpongeBob, Jerry in Totally Spies, Dagobert Duck in DuckTales en nog tientallen andere bekende rollen in series, films en games. Het Westlandse dialect kan je herkennen aan de rollende R, korte klinkers en oud-Hollandse kenmerken. Ook hebben ze hier wat eigenaardige woorden en gezegden. Zo is een saai persoon een dooie vissiesvreter. Zei ik dat goed? Dit was mijn spreekbeurt over Westland. You mazzel. Goh, dat was dus in 1941 werd hier een soort van nieuw kassencomplex-achtig iets geopend. Ik zat te denken 1941. Toen hadden ze toch wel iets anders aan het hoofd, dacht ik, in Nederland. Nee, dat, de oorlog, maar dat wilden ze in het Westland toen ook niet. Dat hebben ze weggestemd. Geen zin in. Nee. Goed, tijdens het jaarlijkse Varend Corso komt alles wat het Westland te bieden heeft op bontversierde boten voorbij. Van grisanten tot snackpaprikaatjes. Tientallen boten varen 3 dagen lang door Rijnmond, Westland en Den Haag. En elk jaar kan het Varend Corso rekenen op 100.000 bezoekers langs de waterkant. Ja, artistieke leider Hans Hogewerf die organiseert het evenement dit jaar voor de 25e keer. Joannita van Doorendal zal Hans Hogewerf na dit jaar opvolgen. Hans en Joannita, van harte welkom van het Varend Corso. Goedenavond. Goedenavond. Hans Hogewerf, grisanten en snackpaprika's op het water. Ja, maar dan... Ik snap, neem ons even mee. Wat is het Varend Corso precies? Het Varend Corso is een stoet van boten die opgemaakt zijn in een jaarthema. Elk jaar hebben we een speciaal thema. Okay. Daar wordt decor op gemaakt en die worden versierd met bloemen, planten, groente, fruit. Maar wat voor soort thema's moet ik dan aan denken? Nou ja, we hebben dus dat is misschien het zwakste jaarthema, maar 25 jaar, want we staan 25 jaar, ja. 25 jaar smaakvol. Maar we hebben ook Hollands glorie gehad. Hollands glorie. Moeten we eventjes een beetje in het Westland houden. En dan worden dingen uitgebeeld met snackpaprika's en zo. Onder andere snackpaprika's. Hoe is dat eigenlijk ontstaan? Ik moet zeggen, ik ken wel bloemencorso's en zo. Dat gebeurt al in Lisse en omgeving. Maar hoe is dat Varend Corso begonnen? Er was, we hadden net bij de Peters al, de Lier kwam even langs. Ja. In de Lier had je een gondelvaart in de 90er jaren. En mijn werkgevers toen de tijd, Koos en Piet, die zeiden van, joh, dat moet wat artistieker. Wij werkten in bloemen, in planten. Dat moet echt een show worden met bloemen, planten, groenten en fruit. Op de gondel? Op de gondel. En daaruit is voortgekomen van jongens, omdat er meerdere Westlanders zich opstonden en zeiden van, dit moet eigenlijk een Westlands evenement worden en niet alleen met de Lier. Ja. En zo is dus de gondelvaart in de Lier nog steeds een prachtig evenement. Maar daarnaast is dus het Varend Corso Westland. Okay. Ja. Hans, jij bent de artistiek leider van het Varend Corso. Maar je hebt ook nog een andere pet op. Jij bent ook nog commentator. Laat even luisteren. Even horen. We zien dan tegelijk een mooie, prachtige, zeilende Westlander aan tegemoetkomen. Ja, dan kan het even niet op. Nee, dit is she. Nou ja, we horen het Elvis Costello zeggen. She. En de dames. En de bloemen. En de boot. Het is elegant, ziet en top. Ik vind het geweldig. Dit is een prachtig onderdeel van het vaartcorso, hè? Ja, ik ben zo blij dat die zeilende Westlanders nog mee mogen kunnen varen. Kijk, gracieus. Prachtig. Ja, ja. Ja, maar Hans, jij bent natuurlijk, jij geeft dan commentaar bij de lokale omroep, hè? Maar ja. Ben je dan nog kritisch of zeg je van alles geweldig? Oh, wat een prachtige boot. Maar je hebt hem net zelf samengesteld. Ik heb hem niet samengesteld. Daarvoor hebben we mensen als Johan niet nodig. Maar kijk, de kritiek zit hem in de voorfase. Ja. Alle ontwerpen die komen op een gegeven moment komen op je bureau terecht. En dan gaan we met elkaar praten van, joh, als we dat nou zo deze kant op doen. Zeg jij dan ook wel eens, dat gaan we niet doen? In principe werken we niet met een rood potlood. Dus okay. We zeggen niet, het is fout. Maar we zeggen wel van, kijk, als we het nou zo doen, wordt het dan beter of wordt het dan slechter? Okay. Ja, hoe pak je dat dan aan in het thema smaakvol? Want smaak is natuurlijk heel erg. Nou ja, daarmee zet je jezelf dus dit jaar best voor een blok. Ja. Want smaakvol, ik heb op een gegeven moment kreeg ik muziek te horen van mensen die zeggen van dit willen we gaan laten horen. Dat ik dacht van oké. Welke muziek was dat dan? Dat was Kiss. Kiss. Op zich leuke muziek. Van I Was Made for Loving You. Something like that. Ik ben gek op Kiss. Ja. Hier in Westland zeggen ze, geen Kiss, geen flauwekul. Nou, dat kan ik niet zeggen, want het was mijn commentaar naar hun toe. Hè? Ja. Dus dat is wat anders. Okay. Ik ben ook maar een halve Westlander. Oh ja, okay. Kiss, hou jij van Kiss? Ik vind Kiss fantastisch, ja. Het is smaakvol. Maar Kiss zelf op zich vind ik ook lekker, hoor. Ja, ja. Maar ja, misschien past het niet helemaal bij het voorvarend corso. Joanita van Doornmouw, jij maakte al 5 jaar... Corso-boten volgens mij, voor het dorp Honselesdijk dan. Hè. En je hebt daar ook al meerdere prijzen mee gewonnen. Wat maakt jouw boten zo succesvol? Ja, ik wil altijd dat het totaalplaatje helemaal compleet is. Dus mm-hmm. Ik let op heel veel kleur, dat je het goed ziet op het water. Dat de figuranten erbij passen, dat de kleding aangepast is. Dat de schipper ook in stijl meevaart. Ja, okay. En dat je eigenlijk niks meer van de boot ziet. Noem eens even de meest uitbundige boot die je ooit hebt samengesteld. De Chinese draak. De Chinese draak? Ja. En wat zagen we dan? De Chinese draak? Voor snackpaprika's. Heel veel snackpaprika's. Nou, inderdaad. Ja? Snackpaprika's zaten er zeker op. Je zag vanaf voor tot achter een heel groot deel van het lichaam van de draak. En daarachter hebben we een vlot gemaakt waar de staart weer omhoog kwam uit het water. En echt met alle knallende kleuren, waardoor je er komt echt iets op je af. Het is een perfectionist, hoor. Ja, maar ik zie het helemaal voor me. Maar ik stel me ook voor, daar zit ongelooflijk veel werk in. Wat zijn nou die mensen die zeggen van, daar ga ik echt heel veel vrije tijd in steken? Ja, de mensen die hier blij van worden natuurlijk. Ja. Je hebt corso gekken nodig. Bij elke boot heb je een gek nodig, liefst meerdere. Die zeggen van, hier ga ik helemaal voor. En die het over kunnen brengen aan anderen. Van, joh, kan jij ook nog je weinige vrije tijd hierin steken? Oké. Dus gekken heb je nodig. Wat komt er allemaal bij kijken, Joanita, om zo'n boot samen te zetten? Je bent daar volgens mij inderdaad, net zoals bij carnaval, daar ben je bijna een heel jaar mee bezig, of niet? Een groot deel van het jaar. Eerst ga je natuurlijk een thema bepalen wat in het hoofdthema past. Als je dat bedacht hebt met je team, dan ga je bepalen hoe gaat die boot er dan uiteindelijk uitzien. En als je dat rond hebt, dan maak ik altijd een maquette, zodat voor iedereen duidelijk is. Zo komt het eruit te zien. Maar je kunt het toch niet heel ver van tevoren al gaan optuigen? Want als het gevuld is met snackpaprika's en gizanten, dat gaat allemaal verleppen op een gegeven moment. Ja, hoe hou je dat vers? Vers houden doe je door het op een juiste manier te verwerken. Maar ook door iedere dag de boot na te lopen, water geven, bloemetjes die niet mooi meer zijn, verversen. Ik moet even de boot water geven. En als dat nodig is, dat is bij haar boot altijd wel, dan zit er producten op de waterlijn dat ze gewoon het water ingaat om eventjes. Ja, dan blijft het nat. Ja. Hans, die producten waar alle Westlanders mee pronken, die zijn mede gekweekt en vaak ook geoogst door arbeidsmigranten. Dat klopt. En varen die ook mee op het varend corso? Nou, we hebben wel eens mensen die daar in meevaren. Maar er is niet een Poolse boot of zo? Nee, dat hebben we jaren geleden al geprobeerd via de Poolse uitzendbureaus om dat gedaan te krijgen. Ja. We hebben toen heel wat Poolse mensen op de tribune gehad, die dus wel kwamen kijken. Maar ja, waarschijnlijk blijven er niet zo heel erg lang. En, dus daar kwam er echt niet iets achter. Het is misschien wel leuk, hè? Een beetje ene keer een Chinese draak en dan een Poolse wodkaboot of zo, weet je wel. Dat lijkt me wel mooi. Nee, dat wodka wordt een beetje moeilijk, want wij hebben een 0.0 op de boot. Ja, ja. We proberen inderdaad een drankvrij corso te houden. Okay. Totdat we weer op de wal staan. Hoor. Overigens, maar het is natuurlijk wel zo, Hans. Kijk, het hoort heel erg bij Westland. Hè? Maar nu is het wel zo dat een jaar wat geleden werd de route van het varendcorso uitgebreid naar Den Haag. Ja. Daar waren ze in bepaalde delen van Westland niet blij mee. Bepaalde delen van het Westland en eigenlijk bleek later ook in Den Haag niet. Ze zijn die wel streng, hè? Ja, die zeggen dat blijft bij geen ons. Geen mensen, naar binnen, maar ook geen mensen naar buiten. En wat wij dus nu proberen als organisatie, en daar is zeker onze voorzitter heel erg mee bezig. Jongens, laten we nou die muur tussen het Westland en Den Haag afbreken. Ja. En zorgen dat we gewoon met elkaar gaan. Want onze producten moeten ook in Den Haag verkocht worden. Precies. Ja, is ook zo. Goh, wat is het thema dit jaar? Smaakvol. Ja, nee, maar van jouw boot. Daar gaan we dinsdag een knoop over doorhakken. Dus oké, okay, maar wat heb je in je hoofd? Wat zijn die ideen? Ja, dat houden we nog even Ik heb het er net ook gevraagd, maar ik zeg dat niet. Nee. Zijn er eigenlijk veel jonge mensen die hier nog aan meewerken? Want vaak zie je ook bij carnaval en zo dat het vergrijst. Nou, de jongste in ons team is 20, dus zeker ook jongeren. Nou goed, we zullen nog tot juni moeten wachten om die sneekpaprika's en gisanten op uitgedoste boten langs te zien komen. Hans en Juanita, dank jullie wel voor jullie komst. En je zijn uitgenodigd. Leuk, hartstikke. Ja, de Achterhoek heeft normaal, Drenthe heeft Skik, maar het Westland heeft niemand minder dan de Kromme Jongens. Ja, nou ja, ze zijn landelijk misschien niet zo bekend geworden als andere regionale bands, maar hier in het Westland zijn ze wereldberoemd. Maar ik zeg ai, ai, ai, en ik kom uit Westland. En ik zing ram, ram, ram, een pakje op. En ik zeg ai, ai, ai, en ik kom uit Westland. En ik zing ram, ram, ram, een pakje op. Ja, bij ons is aangeschoven is Peter Kruithof. Vanavond speelt hij hier de tent plat met zijn huidige formatie 3 meter Peter. Maar we gaan nu even terug naar de jaren 90, de hoogtijdagen van de Kromme Jongens. Ja, Peter, de ai, ai, ai, ik kom uit het Westland. Dat is echt een soort van lijflied hier, hè? Ja, dat is zo ontstaan. Ik weet nog goed dat de bassist die kwam binnen en die, we waren net begonnen en die zei, ja, ik heb een titel voor een lied. Ik zeg ai, ai, ai en ik kom uit Westland. En daar hebben we op voortgeborduurd. Maar het was eigenlijk, wij zeggen hier alle niet een ei, maar een ai. Een ai. Dat is echt wel streektaal hier. Oh, okay. Ja. Maar als wij zeggen van jullie zijn wereldberoemd in het Westland, overdrijven we dan? Ja, ik ben altijd een heel bescheiden mens. Ja, maar doe het eens niet. Ja, dat is wel zo. Ja. Maar dat komt ook, wij hebben alles in eigen beheer gedaan. We hadden nooit een platenmaatschappij. Dus we gingen gewoon doen wat we leuk vonden. En de mensen vonden het leuk. Maar wij hebben nooit moeite gedaan om buiten de regio bekend te worden. Nee, het was ook wel prima zo. Maar hoe is Kromme Jongens ontstaan? Nou, we waren een begeleidingsband van een kerkkoor. En dat klinkt nou niet echt exciting rock'n'roll. Ja, maar er komen wel vaak goede muzikanten vandaan. Juist, nou ja. Ligt er ook aan welke kerk, toch? Ja. Nou, in ieder geval, wij wilden wat nieuws. En toen hadden we bands als Normaal en Skik. Nou, wij gaan in het Westlands dialect iets zingen. En we hadden een krantartikel gemaakt dat er een band kwam, Kromme Jongens. En toen merkten we gelijk op, hey, dat lijkt ons leuk. En toen kregen we ook allemaal sponsors om singeltjes te maken. En het werd eigenlijk steeds groter. En we kwamen ook toevallig allemaal goede mensen tegen die op ons pad, producers. Die ons heel erg geholpen hebben om het product heel mooi te maken. En we konden ook totaal los. We werden niet door platenmaatschappijen ingekort of zo. We konden alles doen wat we wilden. Dus ja, en ook helemaal zelf, ja. Waar kwam die naam vandaan, Kromme Jongens? Was dat door een tomatenplukken, iedereen Kromme Rug? Nee, Kromme Jongens zijn afgekeurde komkommers. Oh ja? Dat zijn van die rare kromme dingen die niet in de kisten passen. Kromme Jongens. Dat zijn Kromme Jongens, ja. Dat vind ik zo charmant aan de band, hè, Kromme Jongens. Want het is echt heel erg, je moet het een beetje snappen als je hier vandaan komt. Hè. Een Kromme Jongen is een afgekeurde komkommer. Ja, dat weten Westlanders en jullie. Nou ja, jullie weten wij weten nu ook, ja. Nou, laten we even luisteren naar een van jullie allereerste singles. Buiten het Westland is het niet veel aan. Ik geloof dat ik niet te wennen kan, want ik wil in het Westland gaan en weer tussen kansen staan, deze banen als een speer. Ik wil in het Westland gaan en ballen, deze baan van banen slaan, blikken, keer op keer. Ja, Westlands accent. Ja. Mooi man. Wat is nou, Peter, typisch Westland voor jou? Typisch Westland, ja, het is natuurlijk het land van mijn jeugd. Ik ben tuinderszoon, dus ja. Tomaten plukken naar het strand. Met z'n allen op de fiets naar school. Ja. Ja, het is een heel eigen gereid volk. Die laat zich niet wat zomaar wat vertellen. Is dat ook typisch Westland om te zeggen, we hebben hem gezien in die hele spreidingswit? Ja, ik denk dat dat ligt meer aan de instelling van de mensen dan dat het iets is. Maar ik vind het wel aardig, want Peter, want volgens jullie is het Westland juist een streek die klaar staat voor de anderen. Jullie hebben zelfs een album erover gemaakt. We bennen samen één. Ja. Mag ik daar iets over zeggen? Ja, graag. Nee, we hebben bijvoorbeeld, als je bij ons, ik noem maar wat, goede doelen ziet, wat wij hier allemaal doen in het Westland. Ik noem maar een local swim in de Lier. Daar halen wij 850.000 euro op. Ja. Doordat er 2000 Westlanders gewoon hier in de barm springen, om het zo te zeggen. Ja. En daar zie je ongelooflijke bereidheid. Maar snap je dan, Peter, dat de rest van het land misschien denkt van, ja, ik vind het allemaal wel leuk, dat Westland. Samen binnen we één, maar wat van buiten komt, dat moeten we niet. Nou ja, wat ik zeg, ik denk dat Westlanders wel zo danig zijn dat ze moeilijk iets zich laten vertellen. En dat daar ook heel veel oorsprong zit in deze problematiek. In het autoritaire, ja, precies. Ja, ja. We begrepen trouwens dat vroeger de oefenruimte van de band tegenover een AZC zat. Ja, dat wilde ik ook nog zeggen. Ja. We hadden vroeger het Scheffenkamp. Dat was werd er veel gestolen toen? Nee. Dat was echt een model opvangcentrum. En daar kwamen zelfs ministers om te laten zien hoe het moest. Ja. En heel veel vrijwilligers. Dus, het kan eigenlijk allemaal prima. Nou ja, in die tijd was het geen probleem. Oké. Ja. Peter, loop naar je microfoon, want jullie gaan weer spelen. Wat ga je spelen? We gaan spelen Westerlee. En dat gaat over het kruispunt Westerlee. Wat tegenwoordig een rotonde is waar je vroeger altijd vast stond. En waar je door je leven kon overdenken. Oké. Dat vind ik mooi. Loop richting microfoon. Dat vind ik mooi. Een nummer over een kruispunt. Ja. Tegenwoordig rotonde. Waar je dus altijd na kon denken. En dan kon je eens nadenken over je leven. Omdat je al zo lang vast stond. Ja, jij wordt ook altijd zo kwaad als je ergens moet wachten in de auto. Ja, tuurlijk. Goed. We gaan luisteren. Hier is 3 meter Peter met Westerlee. De avond is gevallen en het werk is gedaan. Ik ga naar huis, ik volg de weg het wee. Opeens zit ik te denken hoe mijn leven is gegaan. Ik heb tijd zat, want ik sta vast bij Westerlee. Westerlee, het is het kruispunt Westerlee. Kom je naar het Westland of wil je er vandaan? Je staat altijd vast bij Westerlee. Toen ik was geboren in een huisje aan de dijk, toen moest ik in een wiegje mee. Naast een prachtje even aangifte doen, maar liep toen vast bij Westerlee. Westerlee, Westerlee, is het kruispunt Westerlee. Kom je naar het Westland of wil je er vandaan? Je staat altijd vast bij Westerlee. Come on, Peter. Was een jaar of 16, ik had een hele mooie meid. Toen ik op zo'n groene krijt reed. Elke avond racen naar de Lier vanaf de dijk. En dan vol gas door rood bij Westerlee. Westerlee, Westerlee. Het is het kruispunt Westerlee. Kom je naar het Westland? Altijd vast bij Westerlee. Als ik nou de tijd kreeg die ik daar verloren had, en dan tel ik fiets en brommer mee, dan ging ik op vakantie naar dat mooie Hoekse strand. En dan sting ik vast weer vast bij Westerlee. Westerlee, Westerlee, het is een kruispunt Westerlee. Kom je naar het Westland of wil je er vandaan? Je staat altijd vast bij Westerlee. Westerlee, Westerlee, Ik ben het zat, ik wil naar huis van lieverlee. Kom je naar het restaurant, dan wil je de landbouw. Je zat altijd vast bij de slee. Peter Peter was dat met Westerlee. Lara van Ruiven uit Naaldwijk behoorde tot de absolute top van de internationale shorttrackwereld. Ze werd in 2019 zelfs individueel wereldkampioen op de 500 meter. Maar ruim een jaar later, in 2020, toen de wereld nog amper was bijgekomen van de eerste coronagolf, kwam het nauwelijks te bevatten nieuws van haar overlijden. Goedenavond. De verslagenheid is groot bij de Nederlandse shorttrekkers. Tijdens een trainingskamp in Frankrijk overleed gisteren Lara van Ruiven aan de complicaties van een auto-immuunziekte. Ze werd slechts 27 jaar oud. Ja, bij ons aan tafel. We vinden het prachtig dat ze er vanavond willen zijn. Olaf van Ruiven, de oudere broer van Lara. En ook haar beste vriendin is hier, Naomi Minderhout. Ja, we zijn echt ontiegelijk blij dat jullie hier zijn. Het blijft natuurlijk een verdrietig onderwerp, maar... Vinden jullie het ook leuk om over Lara te praten, Naomi? Ja, zeker. Ik ben heel blij dat jullie Lara op deze manier weer een beetje in leven willen brengen. Want nou ja, ze heeft natuurlijk veel te kort leven gehad, maar wel een heel krachtig leven. Mm-hmm. En om weer vanavond met haar, of met jullie haar in overleg, wil ik zeggen, maar dat klopt niet wel. Nee. In gesprek over haar te gaan, vind ik eigenlijk niet meer dan mooi. Ja. Olaf, kijk jij daar ook zo naar, of... Ja, heel mooi gezegd. En ja, wat kan je daar nog aan toevoegen? Ik, ja, voor ons is het natuurlijk ook geen makkelijke aanwezigheid, laat ik het zo zeggen. Maar wat supermooi dat jullie het op deze manier... Ja, dat snap ik. Wij zijn ontzettend blij dat jullie er zijn. Ja. En Lara, haar naam leeft ook voort. Hè, want vorige week werd er zelfs een lokale sportprijs uitgereikt die naar haar is vernoemd. Ja. En Olaf, jij mocht die prijs uitreiken. Hoe is dat dan voor jou? Ja, inmiddels was het de derde keer. Dus op een gegeven moment dan... Went het bijna, ja. Nou ja, dat klinkt ook een beetje vreemd misschien. Maar met name de eerste en de tweede keer, dat was best wel pittig. Want je staat er dan natuurlijk toch om voor je zusje. Ja. Voor mezelf ook een beetje dubbel. Ja, wie ben ik dan? Ik heb de boer van, ja, precies. Maar het is ergens ook wel mooi, kan ik me voorstellen. Maar die prijs gaat dan naar een jong talent, hè? Ja, zeker, zeker. En dat is ook... echt gaaf ook dat de gemeente dat even willen doen. Dus dat die echt dat talentprijs, omdat zij zelf ook ooit als talent is begonnen. Ja. Had ook als sportvrouw gewonnen. En het mooie vond ik zelf ook, is dat we er ook nog geldprijs aan vast hebben kunnen koppelen van Jong Talent Westland. Ja. Zodat we die jonge starters, die nog geen profs zijn, ook echt een zetje extra aan de rug kunnen. Ja, wat goed. Ja. We willen eigenlijk vanavond vooral met jullie praten over Lara achter de schermen. Hè? Dus niet zozeer sportvrouw. De Lara die jullie goed gekend hebben. Olaf, om met jou te beginnen. 5 jaar oude broer, heb je natuurlijk haar hele leven gekend. Hoe zou je Lara omschrijven als kind? Ja, inderdaad. Ja, ik weet nog dat ze geboren werd. Ja. 5,5 jaar. Ja, dus. Echt waar? Ja. Ik sliep bij de buren. Ik werd op een gegeven moment weggebracht. Mocht ik bij de buren op zolder. Dat vond ik best spannend. En toen de volgende ochtend was je hebt een zusje. En dat was Lara? Dat was Lara. En dus dat was natuurlijk fantastisch. Nou ja, als kind, zij was altijd heel best rustig, maar wel gedreven. Beetje een stil meisje, maar ze kreeg het ook wel altijd op haar manier voor elkaar. En voor de rest was ze altijd gewoon onwijs vrolijk. Ja. Vrolijk, gezellig en lief. Ja, wat mooi. En Naomi, Lara was jouw beste vriendin. Hè? Jullie kennen elkaar van een middelbare school. Mm-hmm. Was het dan meteen dat je elkaar ontmoette, dat je elkaar meteen leuk vindt of zo, of aardig? Nou, ik weet nog heel goed dat ik als 12-jarige Hagenees... ik hoop dat ik hier nog veilig de deur uitkom vanavond... na alles wat jullie hebben gezegd. Maar dat ik 4 minuten fietsen van school... vond ik eigenlijk al in de regen al 4 minuten te ver. Maar Lara, die kwam weer een wind met een regenpak vanuit Naaldwijk... elke dag zonder tobben. En dat zou ik eigenlijk aan Olaf moeten vragen. Maar volgens mij altijd met haar pittige energie... naar het Zegboekcollege gefietst. En... ook al had ze, 30 minuten fietsen, denk ik. Ja, zeker. Regen achter de rug. Ze kwam altijd met een onwijs glimlach. Vrolijk dat ze was, de klas binnengelopen. Vragen hoe het met jou gaat. Interesse in de ander. Terwijl, ik denk dat met die 4 minuten regen... zou ik misschien al de hele dag aan het klagen zijn. Ja. Zij was echt geen klager. Puur optimist. En Nou, altijd vrolijk. En ik heb er wel inderdaad toen in die tijd als een heel timide, rustig meisje leren kennen. En wat nu qua shorttrack Lara, dat is er wel gegroeid naar andere hoogtes. Dat is wel, Maar hoe zou je jullie vriendschap omschrijven? Wat deelden jullie? Nou ja, vooral, jullie zeggen beste vriendin, maar Lara die had heel veel vriendinnen. Ik ben vooral vriendin, denk ik, die zowel in de middelbare schooltijd als in haar shorttrack bestaan nog mee is gegroeid. En wat deelden wij? We deelden, nou ja, op de middelbare school zaten we allebei in sportplan. Zij dan shorttrack, ik handbal. Ik iets minder serieus in de sport, zij echt serieus. Maar wel dat sporthart, dat hadden we allebei. En haar positieve zelf. Ze was echt lief. En wat ik echt aan Laar altijd had... Je hebt vrienden die vragen hoe gaat het? En nou, gaat het goed? Dan gaan ze weer door. Maar Laar die bijt vast en die wil elk detail weten. Wilde echt weten hoe het gaat. Die wil echt weten hoe het gaat. Hoe het echt gaat. Hoe het echt gaat. En later woonde zij natuurlijk in Heerenveen en ik nog steeds in Den Haag. En deed ik studies en allerlei dingen wat zij ook heel interessant vond. Maar haar leven was natuurlijk eigenlijk best wel klein. Ja, heel gericht op het sporten natuurlijk. Sporten, wat ik al heel interessant vond. Want ik mocht alle sappige roddels en details mocht ik vanuit mijn niet-shorttrack hart kon wel allemaal mee krijgen vanuit haar. Maar zij wil echt alles weten van studies, de ins en de outs. Waar ben je mee bezig? Ja. Wat heb je vandaag gedaan? En echt geïnteresseerd en echt onwijs lief. Dat is Laar. Zij was altijd stiekem een beetje jaloers op Naomi. Want zij ook graag dat een beetje dat Haagse leven na het shorttrekken wilde. Ze wilde ook graag boven het bakkertje wonen en een beetje gaan stappen. Weet je wel. Dat ze echt. De vloek in de kerk. Maar ze zou ook naar Den Haag komen verhuizen naar Heerenveen. Hield ze ook van, een beetje gekke vraag, maar hield ze ook van shoppen? Ik was wel bevriend met Laar, maar ik was ook zeker bevriend met de moeder. Want dat was echt de kleurrijkste paradijsvogel die ik ooit in de moeders heb gekend. Dus ik weet nog zeker dat ik af en toe met Laar en de moeder ging shoppen. En dan vond Laar, de moeder, het vooral leuk dat ik meeging, omdat ik ook een beetje haar gekkigheid kon waarderen. Okay. En Lara die wou een spijkerbroek en een t-shirt en dan vond ze al gek genoeg. Ja, is... maar toch, hè, ze had iets met shoppen. Ja, ze had iets met shoppen, winkelen. Hebben we het volgende fragmentje even over. Ja, ik zag voor het eerst sinds 2013 hebben we geen medaille gewonnen met het team. Dus het was echt niet best. Dus we zijn nu ons verdriet aan het wegshoppen. Babykleding gekocht. Mijn broer heeft vorige week een baby gekregen. Dus die ga ik ook eindelijk zien. Dus ik kan niet wachten om straks vliegtuig te pakken. En lekker naar huis te gaan na 3,5 week. Ja. En Olaf, waar ze het nu over heeft, dat is jouw dochter. Ja, dat is mijn oudste dochter. Ja. Hoe is dat voor jou om dat terug te horen zo? Dat ze daarover praat, dat ze zegt van ik heb zin om naar huis te gaan, fijn. Ja, dat is natuurlijk mooi. Ik weet nog, zij zat inderdaad in Montreal, als ik me goed herinner. Ja, dan moet je op een gegeven moment dat vertellen van joh, ja, we hebben een dochter gekregen. Ja. Je bent baby gekregen. Dus het leven van een topsporter en dan zit je zo op afstand. Hè? Ja, klopt. En dat is dan natuurlijk wel eens lastig. Maar zij is ook naar haar vernoemd. Dus ze heet ook allebei Lara Victoria. Ja, en onze dochter, mooi. Vesper Victoria. Achteraf gezien natuurlijk helemaal een mooie naam. Ja, heel mooi. Maar ze was helemaal flabbergasted toen we dat ook vertelden. Van, die sloeg helemaal dicht. En dat was trots. En die was super blij natuurlijk om naar huis te komen. En dat seizoen ging volgens mij ook niet geweldig. Dus die zei, ik ben helemaal klaar mee. En ik wil nou gewoon lekker naar huis. En ik met die baby knuffelen. En, wat leuk. Ja. Laten we gaan luisteren naar een fragment uit 2019. Want dat is eigenlijk het absolute hoogtepunt in haar carrière. Van Uyven pakt hem! Van Uyven pakt hem! Valtschepina krijgt de penalty. Goud Van Uyven! Ja, dit is echt een droom. Ik ben heel blij. Ja, schitterend fragment. Ja, ik denk wel de belangrijkste overwinning uit haar carrière, of niet, Olaf? Ja, denk het wel. Ja. Dan komt die zomer van 2020, die verschrikkelijke periode van ziekte, op een trainingskamp in Frankrijk. Hoe heb jij dat ervaren, Olaf? Ja, dat is een eenvoudige vraag met een complex antwoord. Ja. Dat, ik denk heel eerlijk gezegd, en ik heb toevallig wat vrienden in de zaal zitten, daar zeg ik dat ook wel eens tegen. Als je zoiets niet zelf meemaakt, dan valt dat bijna niet uit te leggen aan anderen hoe dat is om het te ervaren. Maar het kan wel kort zijn dat het een bijzonder traumatische periode is geweest. Ja. En dat heeft wel gewoon een kras op je ziel gezet. Ja, Lara had op een gegeven moment een auto-immuunziekte. Ja, een reactie. Het is geen ziekte. Het is een reactie van je lijf. Wat opgelopen. En dat lijf dat slaat dan op tilt. Ja. En dat gaat zijn eigen leven leiden. Naomi, jij was in Nederland, maar jij bent zelf arts. Ineens ligt jouw beste vriendin in een Frans ziekenhuis te vechten voor haar leven. Hoe was dat voor jou? Ja, ik weet nog dat ze mij op vrijdag een appje stuurde dat ze opeens in het ziekenhuis terecht was gekomen en ze vertelde hoe en wat. En ik weet nog dat ik eigenlijk soort van opgelucht was dat het COVID-periode was en dat er dat ze koorts had en dat het allemaal zo serieus genomen was. En ik dacht, nou, dan ben je op de goede plek. En dan komt het allemaal wel goed. En toen dat later langzaam bleek dat dat mogelijk niet goed gaat komen, dan valt heel je, want je zegt, je bent dokter, maar heel je rationele denken, dat valt ben je weg. Gewoon kwijt, ja. Ben je volledig kwijt. Dus ik zat volledig in de emotie. En ik weet nog dat ik haar elke dag berichtjes stuurde over wat er gebeurde, hoe heel Nederland reageerde. Mm. Hoe hashtag Panter Lara op was gezet. Ja. Ik hield eigenlijk alle dagen een soort van dagboek bij, append naar haar met het idee, daarna gaan we dat allemaal bespreken en kunnen we dat volledig in de hoop, maar ook in het gevoel. Ja, en ik denk dat Olaf dat misschien ook wel herkent, dat je krijgt natuurlijk eigenlijk het een na het andere te horen, maar je gaat er helemaal niet van uit dat dat de eindstip is. Dat blokkeert je in je hoofd. Dat wil je gewoon niet accepteren. En ze zegt natuurlijk wel 10 keer tegen je van, joh, het kan ook zo klaar zijn. Ja. Maar ja. Dat geloof je natuurlijk toch niet echt. Nee. Nou, je gaat natuurlijk geen afscheid nemen. Dat vertik je gewoon. En jij wil jezelf natuurlijk in die zin ook een beetje voor de gek houden. En toch dat laatste stroompje. En je denkt, ja, kom op haar, weet je wel. Het is natuurlijk een topper. Ja. Die gaat het gewoon redden. Jij kan dit. Powerwoman. Ja, maar ja. Dat als het dan eenmaal zover is, dan. Ja. Daarom ben ik ontzettend blij dat jullie hier vanavond waren. Dat wij op deze manier toch Lara een beetje in leven houden. Dank jullie wel dat jullie dit wilden delen. Jullie ook wel. En ik weet even niet wat ik ervan moet zeggen. Echt heel fijn dat jullie er waren. Dank je wel. Ja. Olaf Verhuijven en Naomi Minderhout. Dank jullie wel. Ja, dit was alweer het eerste uur van onze uitzending in Naaldwijk. Hoofdplaats van de gemeente Westland. Bijna 8 uur. Wij gaan er zo uit voor de Sterren NOS-journaal. Ja, daarna nog even door met de plekken. Wat bezielt mensen om midden in de winter in de Noordzee te zwemmen. Het schijnt gezond te zijn. We gaan het erover hebben. Tot straks, Nationaal. Ik ga nog even kijken naar Lara Verhuijven in de Wereldbank. Maar nu nog even naar kijken. BNN VARA. NPO Radio 1, podcast. Grootmama noemden we mijn overgrootmoeder. Marietje Gravin van Linden. Ze woonde op kasteel Ter Hoog op Walcheren. Zette grootmama zelf wel eens een kopje thee? Die stilte zegt genoeg. Je hebt haar nooit een kopje thee zien zetten. Nee, dat deed Mina, denk ik. Mina Warinissen was haar dienstbode uit Koudekerken. Ze bleef altijd ongetrouwd en werkte hard voor haar mevrouw. Je kon bepaalde dingen wel eens merken dat ik dacht, doe je mond open. Ze kon geen kant op. Luister naar Mina en mevrouw. Een podcast van mij, Maartje Duin, voor VPRO's OVT, NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Lijstjes. We zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek. Prettig kennis maken. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van €1000 jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Nieuw bij Budget Energie.

Onze tafel staat in Grand Café Restaurant bij 5, midden in het Westland. Ja, de gemeente Westland ligt prachtig aan de Noordzee. En zelfs in de winter nemen veel mensen graag een duik. Goed voor de gezondheid, maar niet zonder risico. Verder in het uur bestrijdingsmiddelen in de tuinbouw en een mogelijke verband met Parkinson, de ziekte van Parkinson. Ook ontvangen we oud-proftennisser Frits Don en 3 meter Peter, die speelt nog meer pannen van het dak. Maar eerst geven wij de microfoon aan Cardi Spruit voor haar ode aan Westland. Mijn favoriete plek in Westland, de naald in een hooiberg. Westland is een vruchtbare gemeente. Er groeit van alles. Tomaten, paprika's. De lucht ziet 's nachts roze en paars, door kassen vol hortensia's. Ook potplanten en bloemkool, die groeien hier als kool. In Westland groeit zelfs een islamitische school. Duiven groeien op, vrij in de Westlandse lucht. Ook hokken, feesten en coma-zuipen groeien hier in vogelvlucht. Wat niet altijd groeit is de empathie, voor dat van buitenaf. Want wat een Westlander niet kent, dat vreet hij niet en blijft hij mooi vanaf. Maar het mooiste wat groeit, als je het mij vraagt hier in de glazen stad, is al het talent dat al jarenlang in de naald het podium betrad. Westland Theater De Naald laat heel de gemeente cultureel bloeien. Dus blijf deze plek omarmen, zodat iedereen creatief kan groeien. Dus laten we blijven investeren in alles wat hier groeit. In de kassen, in de tuinen en wat in infrastructuur bloeit. Laten we zaadjes blijven planten. Laten we blijven luisteren naar elkaar. Want groeien doen we samen. Door, met en voor elkaar. Of het nu in de gemeenteraadzaal is of op het podium in het theater. Creëren heeft tijd nodig. En oogsten doen we later. Het oogsten van de winst, waar hard voor gewerkt is, laten we trots zijn op wat wij maken. Dat is wat voor mij Westland is. Ja, applaus voor Carly Spruit en haar ode aan het Westland. Afgelopen zondagavond vonden strandgangers bij Kijkduin achtergelaten kleding. Die spullen bleken van 2 mensen te zijn die in zee waren gaan zwemmen. Zij werden door de hulpdiensten op een nippertje gered en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En later bleek dat 1 van hen is overleden. Ja, het lijkt alsof steeds meer mensen af en toe een duik nemen in het buitenwater. Ook als dat ijs en ijskoud is. Gezondheidsexperts zeggen dat zwemmen in koud water gunstig is voor de gezondheid. Maar er zijn dus ook risico's. Ja, en hier bij onze tafel zitten Erik van den Akker van de KNRM, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, en Monique Tjon-Atsin. Zij is integrale leefstijlhuisarts en expert in koudwatertraining. Ja, toch Monique, zo is het, hè? Ja, dat klopt. Welkom allebei, Monique en Erik. Goeiedag. Erik, laat met jou beginnen, want jij werd opgeroepen die zondagavond omdat de zwemmers in nood waren. Hè? Er waren spullen gevonden en mensen lagen nog in het water. Hoe gaat het dan? Kom je dan meteen in actie? Ja, wij zaten aan tafel, hadden net het eten op en de piepen gingen even over 6. En dan haast je naar het boothuis in Terheide. En dan ga je allerlei informatie, wordt er ingezameld en dan maak je de boot klaar. Dan gaat de boot het water op en dan gaat de kusthulpverleningsvoertuig, die gaat het strand op, die gaat rijden. En dan binnen 6 of 8 minuten gaan we erop uit. Ja, ja. En je kwam op het strand? Ja. En wat trof je aan? Ik zat op de kusthulpverleningsvoertuig. En wij richting Kijkduin, daar troffen we twee hoopjes kleding aan. Met de meldster, die stond daarbij. En die ontfermde zich over het hondje. Want het hondje was er ook bij van de 2 zwemmers. En die meldster, die had 2 mensen het water in zien gaan. En in eerste instantie dacht ze, die gaan inderdaad dippen of zwemmen. Zoals Monique het noemt straks. En die liep eigenlijk door. En die dacht eigenlijk van, ik vertrouw het niet. Dus die liep weer terug. En toen waren de zwemmers ineens uit het zicht verdwenen. En toen heeft ze eigenlijk grote warm geslagen. Ja. Ja. En uiteindelijk zijn die mensen uit het water gehaald. In kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ja, dat klopt inderdaad. Die zwemmers die hebben wij ongeveer na een half uurtje, 20 minuten tot 30 minuten ongeveer, hebben wij ze gevonden. En zijn ze naar het strand gebracht. En daar is de reanimatie opgestart. En 1 van de 2 is later in het ziekenhuis overleden. Ja, ik weet hetzelfde als wat jullie weten. Vanuit de media hebben wij inderdaad vernomen dat de dame is overleden. En hoe het met de situatie van de heer is, dat weten we niet. Ja, ja, vanwege privacy kun je het ook niet. Monique, zwemmen in de Noordzee is deze week dus helemaal misgegaan. Ben je daarvan geschrokken? Ja, zeker. Ik zwem in een groep van ongeveer 70 mensen met 20 tot 30 een harde kern. En we waren wel even geschrokken, ja. Er ging natuurlijk even rond ook van, is het niet 1 van ons? Ja. En we kennen wel de gevaren. Hè, want ik zwem zo'n jaar of 9 al in de zee. En Voor mij is het ook belangrijk dat het ook veilig en verantwoord gebeurt. En dat leren we ook aan elkaar. Ja, maar ja. Jij lag vandaag zelfs nog in zee, heb ik begrepen. Ja. Neem je dan een duik? We noemen het een duik. We zeggen dat we zeezwemmen, maar we doen eigenlijk een duik. Even een duik, maar je gaat niet een heel stuk zwemmen? Nee, in de winter niet. In de zomer zwemmen we wel wat. Maar ik zorg eigenlijk altijd dat ik wat... wat grond onder mijn voeten heb. Oh ja, je blijft wel staan. Maar even een duik, hoe lang ben je dan kopje onder, voor mijn idee? Ja, ik zelf doe dat wel, maar ik ben echt getraind. Ik doe dat nu al 9 jaar. Ja, iedere dag? Bijna iedere dag. Okay, ja. Maar hoe lang ben je dan in het water? Nou, jullie vragen 2 dingen. Ja, hoe lang ben je in het water? Bij deze temperatuur, het is nu ongeveer 6,7 graden Celsius... ben ik denk ik niet langer dan 2 à 3 minuten in het water. Okay. Zou jij dat doen? Nee, maar ik ben dat niet gewend. Ik ben daar ook niet in getraind. Maar waarom doe je het? Ja, waarom ik het doe? Allereerst is het heel veel fit en heel veel fun. En het is ook echt een sociale verbindingsaspect met elkaar. En wat we merken is dat het echt heel goed is voor onze welzijn. Dus je wordt er echt gewoon blijer, gelukkiger van. En we zijn ook vaak minder ziek. Ik ken heel veel mensen en dat is ook wel mijn motivatie geweest... om er veel mee te doen, ook in de media wat te vertellen. Die voelen zich gewoon veel blijer en gelukkiger. Hebben er baat bij hun gezondheid. Oké. Ja. Maar jij geeft ook trainingen aan mensen die dat willen doen. Stel nou Frank Evenblij, die is ook wel eens ziek. Die zegt van, ik ga hem ook aanmelden. Wat zou je Frank dan leren? Nou, allereerst zou ik beginnen en vragen of hij geen contra-indicaties heeft. Hè? Want, of hij geen wat heeft? Dat noemen we contra-indicaties. Dat is de reden waarom je het niet zou mogen doen. Heb jij contra-indicaties? Nee, die heb ik niet. Nee. Hij heeft geen contra-indicaties. Nee, ik zou uitleggen wat het is. Als je zeg maar epilepsie hebt of je bent zwanger, moet je er niet aan beginnen. Nee. En ook als je een hart- en vaatziekte hebt of slechte conditie of verkouden bent. Die kou kan in één keer dan voor gevaar zorgen. Ja, je moet wel een beetje goede conditie hebben. Maar moet je het... stukje voor stukje opbouwen. Dus eerst heel even erin en dan weer eruit. Of eerst een half jaar koud douchen. Ja, dat hoeft niet per se koud douchen. Kijk, wij zijn gewoon erin gegaan. Maar je kan dus het wel opbouwen. Je gaat dus echt. Het hangt een beetje van jouw menstype af. Als je heel mager bent en goed en slecht tegen kou kan, dan zou je er eigenlijk maar 10 tot 20 seconden in eerste instantie in moeten gaan. Ja. En bij deze temperaturen opbouwen, voelen. Kou is ook voelen. Ja. En voelen wanneer het voor jou genoeg is. Dus wij zeggen ook altijd, het moet niet langer dan 2 à 3 minuten bij deze temperaturen. Nee, okay, dat is ook okay. Niet goed. Maar hier zit ook Erik bij. Erik, jij bent een professional. Nou hebben we het over rustig opbouwen en een beetje trainen of zo. Maar hoe kijk jij daar nou naar? Want het is natuurlijk populair. Het is een beetje een hype, hè? Duiken in dat steenkoude water. Wat denk jij dan als je dat allemaal ziet gebeuren? Nou ja, dat moet ieder voor zich weten. Wij hebben daar als KNRM'ers geen oordeel over. Wij komen in actie op het moment dat het fout gaat, zonder oordeel van, met wat voor intentie die mensen dat ook doen. Maar merk je dat steeds meer mensen dat gaan doen? Ja, wij merken dat er steeds vaker mensen, inderdaad gaan dippen of gaan duiken. Als wij aan het oefenen zijn of wij rijden over het strand, dan zie je, tientallen mensen zie je tussen te heiden en Scheveningen zie je wel de zee induiken. Ja, wat is jouw advies Monique, als koudwoudertrainer van mensen die in de winter graag in zee willen zwemmen? Ja, wat we altijd zeggen is, je zou eigenlijk een goede warming-up moeten doen voor je echt het water ingaat. Mm-hmm. En we leren elkaar ook van, ga niet alleen. Zorg dat er altijd iemand bij is. Ja, dat is denk ik wel belangrijk, hè? Ja, zeker. Met hoe meer mensen je bent, mocht er wat gebeuren. Ja, mocht er wat gebeuren, hoewel we zeggen altijd, let in de zee op jezelf. De natuur is echt best heftig, en zeker de zee. De zee is altijd de baas, zeg maar. Ja. En vandaar dat we ook zeggen van, zorg dat je altijd daar toch grond onder je voeten hebt. En we leren elkaar ook, en dat weet jij denk ik beter, Erik, om naar de muien te kijken. Ja. Dat is een stroming te voelen. En dat is wel belangrijk, dat je echt die stroming voelt. Dat als je merkt, er staat nu een sterke stroming, ga niet te ver. Ga desnoods planken of liggen in de branding. Planken? Ja, planken. Dat heet al gewoon planken. Ja. Oh, planking. Planking, Alsof je in een plank bent, ja. Ja, maar dan voel je wel de zee, maar dan hoef je er niet helemaal in. Dan heb je in ieder geval minder gevaar. Ja. Erik, wat wil jij zeggen? Nou, mocht je in zo'n mui terechtkomen, dan het instinct van de mens is er tegenheen zwemmen, wiel terug. Maar laat je gewoon rustig... Mee laten voeren. Mee laten stromen, een stukje zee in. En die probleem met muien, dat zijn dan vaak dingen waar we toch aandacht voor hebben als het warm is in de zomer of zo. Ja, maar die heb je in de winter ook. Ja. Ja. Maar dan heb je ook gewoon net zo goed muien. Ja, tuurlijk. Dus maar laat je gewoon meevoeren, een stukje zee in en dan... Word je vanzelf weer op het strand. Mij rijdt vanzelf over, die stopt vanzelf en dan... kan je weer rustig aan de kant zijn. Als jullie nou aan het trainen zijn, hè, met de KNRM... Ja. En jullie zien van die mensen lekker skinny dippen... heb jij dan wel eens de neiging om er ook even in te springen? Ja, maar ik heb een overlevingspak aan. Dus dat doen we dan regelmatig. Lekker warm en niet te koud. Okay. Ja, goed. Erik van der Akker van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij... en Monique Tjonatzien, huisarts en expert in koudwatertraining. Van harte dank. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Dank je wel. Ja, in onze huisband vanavond, ze zijn er nog steeds, 3 meter Peter. En zij spelen voor ons liedjes over het Westland. Ja, Peter, dat is Peter Kruithof. We spraken in de eerste uur al even over zijn vorige formatie. De Kromme Jongens. Afgekeurde komkommers. Maar tegenwoordig is hij dus te zien en te horen in 3 meter Peter. Ja, al 27 jaar. Is dat al 27 jaar? Ja, oh, dat is al een feestje. Wat betekent 3 meter Peter? Nou, wij waren 2 Peters, Peter en ik. En we waren dol op Nederlandse liedjes. En destijds had je 2 meter sessies van Jan Douwe. Jan Douwe Kroeske, ja. Dus ja, het was simpel ingevuld 2 meter Peter. En we gingen akoestisch Nederlandse liedjes spelen. En toen werd het 3 meter Peter. En toen werd het 3 meter. Oh ja, sorry. Ja, ja. Ja. En toen kwam er nog een derde bij, Peter Meures. Die heeft inmiddels de band verlaten. Maar toen hadden we 3 Peters, dus toen zijn we ook meegeschakeld in de naam. En toen heette het 3 meter. Ja, Peter. Logisch. Maar met deze band spelen jullie niet in Westlands? Nee, we schuren wel tegen Westlandse onderwerpen aan. Maar ja, je wel gewoon... over het Westland, maar je zingt niet in het Westland. Nee, dat komt omdat onze zanger is een import-Westlander. Die komt uit Ter Heide aan Zee. Dat is helemaal weg. En die heeft niet de goede eye. Nee, dat is helemaal niks. Nee, die heb je niet. Nou ja. Wat gaan jullie nu voor ons spelen, Peter en Peter? Ja, het is weer een topografische les. Dit gaat over de Heenweg en het heet Café de Pet. Café de Pet? Café de Pet. Dat is me een heerlijk ding. Houdt van een stevige boswandeling. Struint over paden in volle vaart. Bliest me daarbij als een bronstig paard. Maar laatst kwam zij ten val. Ze overleden het manet. Wat bleek nu het geval? De broer van de dokter kwam altijd in de pet. Ik belandde op doortocht naar een stad. Ter onderkomen in een vat. Ik zocht mijn heil in een bruine kroeg. Was in de avond de tijd genoeg. Ik stond daar aan de trap. Bestelde een croquet. En wat was nu de grap? Die hadden ze niet, net als in de pet. Iedereen, iedereen, hoe je het bent of keert. Op je nou links, op rechts om probeert. Iedereen, iedereen, geloof het maar echt. Kom ooit bij Café de Pet terecht, yeah. Onder de koers Gent, Wevelgem, Gent. Kreeg de koploper last van zijn krent. Zijn demarage in Monibaten, helaas. Want hij had ook nog een volle plaats. En dat was zware pret. Eind daarvan, daar was nou de pet. Ja. Iedereen, iedereen, hoe je het bent of keert. Of je het nou links of rechts om probeert. Iedereen, iedereen, geloof het maar echt. Kom ooit bij Café de Pet terecht. Ja. Iedereen, iedereen, hoe je het bent of keert. Kom ooit bij Café de Pet terecht. Kom ooit bij Café. Ja, 3 meter Peter met de pet. En straks spelen ze nog een keer. Ja, we zijn vandaag in Westland, de gemeente die bekend staat om zijn glas- en tuinbouw. De heerlijkste aardbeien, tomaten, aubergines, snackpaprika's, die komen hier vandaan. Maar bij de teelt van al die lekkere groenten gebruiken veel boeren en tuinders bestrijdingsmiddelen. En die hebben ook hun nadelen. Ja, zo krijgen steeds meer mensen in Nederland de ziekte van Parkinson. En vermoeden onderzoekers dat pesticiden hier een aandeel in zouden kunnen hebben. Zouden die middelen niet verboden moeten worden? We praten erover met Serwan Darwish. Hij is Parkinson-neuroloog in het Radboud UMC. En doet daarnaast onderzoek naar pesticiden. En hier ook de gast is Nathalie Kelderman. Die 6 jaar geleden ontdekte dat ze Parkinson heeft. Ja. Welkom allebei. Van harte welkom. Ja, Serwan Darwish, als ik de cijfers erbij pak, momenteel hebben 53.000 mensen in Nederland Parkinson. En het RIVM verwacht dat het aantal tot 2040 nog met 71% zal stijgen. Ik zou zeggen, daar schrok ik wel van. Dat klopt, dat klopt. Dit is mijn werk en toch schrik ik hier nog steeds regelmatig. Ja. In het ziekenhuis zie ik op de poli dat het aantal mensen dat wij met de ziekte van Parkinson zien geleidelijk toeneemt in de loop van de jaren. En de voorspelling van het RIVM staat niet op zich. Dit wordt breed gedragen, ook in andere landen. De algemene verwachting is dat de ziekte van Parkinson op dit moment de snelst groeiende hersenziekte is bij oudere mensen in de bevolking. Ja. En daar moet iets tegen gebeuren. Nee, ik schrik echt van die getallen, weet je dat? Ja. Ja. Ja. Even, want daar hebben we het nu over. Want hoe zit het met de link tussen Parkinson en pesticiden? Nou, om mee te beginnen is het misschien goed om te noemen dat de ziekte van Parkinson voornamelijk lijkt te ontstaan door omgevingsfactoren. En van die omgevingsfactoren spelen pesticiden een belangrijke rol. Mm-hmm. Met pesticiden bedoel ik dan bestrijdingsmiddelen, zoals de middelen die in de landbouw gebruikt worden. En de links tussen de pesticiden en Parkinson zijn meerledig. Aan de ene kant zie je in dier-experimenteel onderzoek dat dieren die worden blootgesteld aan pesticiden veel vaker symptomen krijgen die we van Parkinson kennen. Ja. Ook de Parkinson-kenmerken in de hersenen hebben op het moment dat je die onderzoekt. Aan de andere kant zie je bij mensen dat in gebieden waar veel bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, ook aanzienlijk meer mensen de ziekte van Parkinson krijgen dan in andere gebieden. Okay. Het is natuurlijk ontiegelijk moeilijk om dat te testen. Want je kunt absoluut natuurlijk niet een groep nemen met zeggen, nou, jullie wel bestrijdingsmiddelen en juist, niet. Juist, dat is precies de complexiteit. Dat zou niet ethisch zijn. Daarom moeten we het doen met observationele studies. Daarmee bedoel ik dat je een bevolking bekijkt en je vergelijkt mensen die of worden blootgesteld aan hoge doseringen van pesticiden. Ja. Bijvoorbeeld met boeren. En die vergelijk je met mensen die juist met minder pesticiden in aanraking komen. En wat consistent uit dat type onderzoek naar voren komt, is dat mensen die veel met pesticiden in aanraking komen, een hoger risico hebben op Parkinson. Heb jij dan ook heel veel patiënten die een achtergrond hebben in de land- en tuinbouw? Relatief wel. Ik zie meer mensen met zo'n achtergrond dan je puur zou verwachten aan de hand van de bevolkingsopbouw. Ja. Een belangrijk punt daarbij wel is dat dat niet uitsluitend mensen zijn die zelf pesticiden gebruikt hebben, zoals boeren, maar regelmatig ook mensen die in de buurt daarvan gewoond hebben. Okay, dus de effecten, de buren. Juist, de effecten lijken zich echt te verspreiden rondom de boerderij. Okay. Ja. Bij ons aan tafel zit ook Nathalie. Jij ontdekte op je 48ste dat je Parkinson hebt. Wat deed dat met je toen je dat hoorde? Ik was iets jonger, ik was 46, maar maakt niet uit. Het was voor mij totaal onverwacht. Ik had al wel jarenlang bepaalde klachten, maar ik had het totaal niet verwacht. Wat voor klachten had je dan? Het begon eigenlijk bij het hardlopen, kreeg ik last van mijn linkerlies. En dan kon ik na 20 minuten niet meer echt doorrennen. Beetje zo'n sleepbeen. Dus dan denk je misschien een beetje rust houden of zo? Nou, precies. Dan ga je een beetje rust houden. Dan ga je naar de fysio. Die zegt, nou, toch weer langzaam opbouwen. Dus dat deed ik dan. Meer sporten, minder sporten. Dacht dus op een gegeven moment dat het ontsteking in mijn heup was. Foto's laten maken. Nou, er werd niks gevonden. Nou, toen kreeg ik op een gegeven moment last van mijn arm. Beetje moeilijker schrijven, kreeg ik een beetje een tril. Dus er kwamen elke keer dingetjes bij. Ja, van die symptomen, ja. Ja, niet heel erg dramatisch, dus je kon nog wel gewoon door. Goed functioneren, maar ja, is wel wat aan wel de hand. Werd wel erg vervelend allemaal, ja. Ja, maar dan krijg je op een gegeven moment die diagnose en dan ga je ook afvragen van, ja, is er dan een oorzaak? Ja. Wat denk jij, wat kan de oorzaak zijn in jouw geval? Nou, we hadden het daar net even over. Kijk, ik ben niet op een boerderij grootgebracht. Ik heb ook niet in de buurt van een boerderij gewerkt. Dus toen dacht ik ook van ja, hoe zit dat dan bij mij? Toen ben ik me daarin gaan verdiepen in die relatie. Ook naar aanleiding van het boek van Bas Bloem, de Parkinson-pandemie, waarin hij heel duidelijk dat die relatie tussen bestrijdingsmiddelen en omgevingsfactoren en Parkinson brengt. En waarin hij dus ook zegt, ja, het komt ook in je voedsel, in de voedselketen. En op die manier kan het dus bij iedereen terecht zijn gekomen. Oké. Okay. Kan dat inderdaad, Sirwan, dat het eten van bespoten voedsel, dat je daar Parkinson van kan krijgen? Nou, daar zijn in toenemende mate aanwijzingen voor. Als wetenschapper ben ik van nature heel sceptisch om een zeker oorzakelijk verband daaraan toe te wijzen. Ja, begrijpelijk. Maar er is wel degelijk sprake van een optelsom van aanwijzingen vanuit meerdere richtingen. En een belangrijk punt dat Nathalie naar voren brengt is dat de zoektocht vanaf het moment dat je de eerste klachten hebt van Parkinson tot het moment dat die diagnose eindelijk gesteld wordt, dat die zoektocht behoorlijk lang kan zijn. We hadden het er net van tevoren over. Bij jou, Nathalie, heeft het ongeveer 8 jaar geduurd. Mm-hmm. En daarin sta je niet alleen. Veel mensen met Parkinson hebben dat. En dat is relevant in de discussie die we nu hebben. Want de effecten van pesticiden, die treden niet direct op. Nee. Maar die hebben waarschijnlijk een behoorlijke vertraging. Daarmee bedoel ik concreet dat als je 30 jaar geleden werd blootgesteld aan hoge concentraties pesticiden, dat het best zo kan zijn dat de Parkinson pas 10, 20 of 30 jaar later zich naar buiten. Maar Sirwan, wat kunnen we daar dan tegen doen? Moeten we ons groente en fruit nog beter wassen? Biologisch? Nou, ja, maar daar worden ook bestrijdingsmiddelen gebruikt, toch? Of juist niet? Of... Dat klopt. En dit is een onderwerp waar momenteel onderzoek naar wordt gedaan. Aan de hand van het huidige bewijs kun je niet zeggen dat als je consistent biologisch eet, dat je dan geen Parkinson krijgt. Maar dat neemt niet weg dat hier dat er wel degelijk een beschermende rol in zou kunnen zitten. Daar wordt verder onderzoek naar gedaan. Ja. Ik denk dat een punt waar je aanzienlijk meer aan zou kunnen doen is de wetgeving rondom pesticiden. Ik realiseer me terdege dat ik hier als bezorgde dokter zit, die veel mensen met Parkinson in de spreekkamer zit, en dat de minister meer perspectieven heeft mee te wegen dan alleen die van artsen of mensen die zelf Parkinson hebben. Maar tegelijkertijd vind ik het wel degelijk zorgwekkend dat ik in mijn spreekkamer steeds meer mensen relatief veel mensen tegenkom. Ja, want ik wilde eigenlijk nog even één middel uitpikken. Dat is een onkruidverdelger, glyfosaat. Ja. Daarover is veel te doen geweest. Afgelopen november is besloten dat dat middel nog 10 jaar gebruikt mag worden in de Europese Unie. Ja. Begrijp jij dat? Nee, vind ik heel moeilijk om te begrijpen. Om mee te beginnen, denk ik als sceptisch wetenschapper dat het te begrijpen is dat er mensen zijn die twijfelen aan het oorzakelijk verband tussen glyfosaat en Parkinson. Mm-hmm. Dat is redelijk. Dat is niet een belachelijk standpunt. Want er zijn bepaalde studies die geen verband aantonen of die twijfel zaaien daarover. Tegelijkertijd is het zo dat de ruime meerderheid van aanwijzingen in het wetenschappelijk onderzoek tot nu toe wel op zijn allerminst een verband aantoont en in veel gevallen zelfs een oorzakelijk verband suggereert. En ik denk dat als je die optelsom van al dat bewijs tot nu toe ziet, dat je het zou moeten omdraaien en dat je glyfosaat verbiedt totdat er nieuw bewijs komt dat het vrijpleit als oorzaak van Parkinson. Ja. Nathalie, hoe kijk jij daar nou naar? Ik denk gewoon verbieden die hap, denk ik dan. Maar wat denk jij? Ja, ik natuurlijk ook, maar ik ben tegelijkertijd naast Parkinson-patiënt ook politicoloog. Dus ik ben me er ook van bewust dat er meer aspecten aan deze zaak zitten. Mm-hmm. Maar zelfs dat in ogenschouw nemen, naar maar zeggen, denk ik ook wel van, je moet je bevolking beschermen. Dat is belangrijk. En het voorzorgsbeginsel, wat jij net noemt, dat is ook gewoon Europees recht, hè? Dat je dus je bevolking beschermt. Ja. Totdat een middel niet op de markt brengt, totdat duidelijk is. Tegendeel bewezen is dat het. Ja, precies. Ja, dat is dan toch raar. Ja. Ja, dat dus. Ik vind dat. Kan ik ook boos om worden eigenlijk. Zeer wel. Boeren die worden dus zelf ook ziek, hè? Absoluut. Maar is het voor hen moeilijk om daar dan toch mee te stoppen? Omdat ze natuurlijk ook zakelijke belangen hebben en denken, ja, wat moet ik anders? Nou, je slaat de spijker op zijn kop. Ik hoor dit vaak in mijn spreekkamer terug. Ik vind het heel belangrijk om te benadrukken dat boeren echt niet de daders zijn in in deze hele discussie. Mm. Veel boeren hebben eigenlijk geen alternatief om hun inkomen te waarborgen. En op het moment dat je afhankelijk bent van dat inkomen, ja, dan zet je bestrijdingsmiddelen in. En het tweede punt dat denk ik relevant is hier, is dat veel van de kennis waar we het nu over hebben, er 20 of 30 jaar geleden nog niet was. Nee. Veel boeren deze middelen hebben ingezet. Ja. Ja, we praten nu over middelen en het verbieden en zo ervan. Maar Nathalie, hoe gaat het eigenlijk nu met jou? Wat zou ik zeggen? Naar omstandigheden goed. Ja. Ja. Nou ja, het is een progressieve ziekte, dus ik werk inmiddels niet meer. Dat is eigenlijk het het grootste gevolg van de progressiviteit van die ziekte en ook de complexiteit. Want heel veel mensen kennen natuurlijk Parkinson, als ik zelf ook, oude mannen die krom staan en schuivend over de straat gaan. Prins Klaus, hè? Dat was ook het eerste ja, die we kenden dat altijd. Dat was ook wat ik dacht, Prins Klaus, Journey Kaagman. Ja, Rob de Nijs. Ja, maar goed, die kende ik toen nog niet. Die was toen nog niet naar buiten gekomen dat hij dat had, volgens mij. Maar inderdaad, het is een hele complexe ziekte. Dus naast wat je ziet, is het trillen en het moeilijk lopen, zitten er zoveel dingen aan, ook cognitief, dat je moeilijker kan multitasken. Pijnklachten, obstipatie, nou, dat is een hele waslijst van dingen. En ik vind het ook wel belangrijk dat daar wat meer bewustwording ook bij mensen komt. Dat het, wat het allemaal inhoudt eigenlijk. Ja, veel rekensommen maken en dan tegelijkertijd sporten. Hè? Dat schijnt een hele goed voor part. Ja, mijn part-time baan is eigenlijk sporten. Dus elke dag iets doen aan beweging. Ja, maar dan ook tegelijkertijd nadenken. Dan, ja. Nou, ja. Dit raakt wel aan een, ik denk, een belangrijk onderwerp om bij stil te staan. Namelijk dat het lang niet altijd eenvoudig is om één oorzaak van Parkinson aan te wijzen. Mm-hmm. Bij verreweg de meeste mensen lijkt het een combinatie van factoren te zijn. Nathalie en ik hadden het er net van tevoren ook over. Vanavond hebben we het met name over pesticiden. Ja. Omdat pesticiden waarschijnlijk een belangrijke bijdragende oorzakelijke groep zijn aan Parkinson. Maar het is niet de enige, niet de enige groep. Mensen die aan hoge concentraties van fijnstof worden blootgesteld, dus pure luchtvervuiling, hebben ook een verhoogd risico op Parkinson. Ja. Datzelfde geldt voor mensen die veel met oplosmiddelen in aanraking komen. En andersom zie je dat mensen die veel sporten in het algemeen minder Parkinson krijgen. Mm. Maar juist doordat Parkinson zo'n sluimerende aandoening is die vele jaren duurt voordat je hem aan de buitenkant ziet, is het heel moeilijk om aan te wijzen wat nou de oorzaak bij iemand geweest is. Ja. Ja, en in dat verband waren wij net aan het praten. Ook van wat denk jij dat het bij jou geweest is. Ik heb wel in het verleden, 10 jaar lang, ik heb een ernstige depressie gehad in het verleden. Daarna heb ik 10 jaar lang antipsychotica geslikt. Seroquel in lage dosering om te slapen. Nu ben ik natuurlijk ook gaan denken, goh, zou dat een reden kunnen zijn geweest? En in de literatuur staat dan dat zenuwcellen die Parkinson veroorzaken ook geraakt worden door die medicijnen. Aha. Maar die worden platgelegd. En zodra je stopt, is dan het, zegt de wetenschap, wordt het weer, ik zeg het even kort door de bocht, gaan die weer geactiveerd. Dus ze gaan niet dood, zoals bij Parkinson. Diezelfde cellen worden bij Parkinson afgebroken. Okay. Ja. Hij zo blijf je toch ook een beetje speuren eigenlijk. Nou ja, en wij vonden dat wel een ding van, daar is eigenlijk veel te weinig, dat zei jij, van dus eigenlijk veel goed wetenschappelijk bewijs naar. Ja, of die medicijnen inderdaad niet meer kapot maken. Ja, en ik heb dat bij meerdere neurologen in het verleden dus genoemd. Ja. Van, kunnen jullie daar niet eens naar kijken? En die wisten dat waarschijnlijk toen niet. Jawel, die zeiden allemaal van nee, onderzoek zegt dat inderdaad het alleen lam legt zodra je stopt. Maar mij is dat gewoon mijn gut feeling, zegt dan ergens toch van, als het dan gaat over bestrijdingsmiddelen en slechte stoffen, denk ik, ja, dat is toch ook iets wat in je hersenen van alles gedaan heeft. Dat moet waarschijnlijk blijf zoeken. Nog uitgezocht worden. Ja. Blijf zoeken. En onderstreept het belang, denk ik, van hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Binnen Nederland zie je dat de handen gelukkig steeds meer ineengeslagen worden. Het Radboud UMC, de Universiteit Utrecht, maar ook het UMCG, het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg en een aantal partnerziekenhuizen, waaronder Amsterdam, gaan de komende jaren samen systematisch onderzoek doen naar omgevingsfactoren die bijdragen aan het ontstaan van Parkinson. Ja. Dat wordt het Parkinson-pestonderzoek. De Parkinson-vereniging, die de belangen van mensen met Parkinson behartigt, speelt daar een hele belangrijke rol in. En dit onderzoek wordt ook mede mogelijk gemaakt door Parkinson NL, dat fondsen werft voor verder onderzoek naar Parkinson. En in mijn ogen is dat cruciaal om eindelijk dit soort vragen te kunnen beantwoorden. Ja, belangrijk dat onderzoek. Dank jullie wel voor jullie komst. Nathalie Kelderman en Sirwan Darwish, neuroloog bij Radboud UMC. Duizenden duivenmelkers kenden ons land, maar dat is waar eenmaal, tenminste. Maar als galliërs van Nederland houden de Westlanden zich kranig overeind wat de duivensport betreft. Met ongeveer 300 leden en 8 verenigingen, en dat allemaal in een straal van 4 kilometer, is de duivensport in het Westland springlevend. Ja, en om te onderzoeken hoe innig de liefde tussen de Westlander en de duif is, stuurden we onze verslaggever Rozemarijn Brus naar Poegdijk. Ze ging ook de koffie bij postduivenvereniging De Gevleugelde Vrienden. Ik heb een keer een auto gehoord. Ja. En dat was in 1995. En die duif was de snelste van heel Zuid-Holland. Van 17.000 duiven. Ja, dat was een van mijn hoogtepunten in mijn duivenleven. Ja, maar een auto, dat is niet niks. Nee, dat was wel een kleine auto. Heb je dan dat elke duif krijgt die een naam? Nou, eerste prijswinnaars in groot verband. Als die daar de eerste is, dan krijgt een duif van mij, wordt hij op de foto gezet, krijgt hij een naam. En ik heb 8 kleinkinderen. Dus dat was heel gemakkelijk. Maar heb je dan 8 prijswinnende duiven gehad? Ja, meerdere. Maar toen kon ik geen namen meer verzinnen. Ja, maar je hebt toch ook een vrouw dan? Ja, ik had ook hem in. Die heb ik verkocht. Ik heb nu vanaf 78 duiven, dus er is altijd wel wat. Hij vliegt op dit moment, dus buurman Ton Zuiderwijk... die vliegt op dit moment heel goed. Dan sta ik heel even op en dan loop ik even naar jou toe. Dat is Ton. Ja, want Ton, jij wordt ook wel de kampioen genoemd. Zo kwam je net binnen. Ik heb bijnaampjes Argentoni. Ik heb een keer Argenton gewonnen. Wat is dat? Argenton, dat is een plaats in Zuid-Frankrijk. Dus bijna 700 kilometer. Ja. En hoe oud ben je, mag ik dat vragen? 77. 77, en dan ben je nog een kampioen. Ja, ik ben al 55 jaar lid hier zo. Ik zou nooit weggaan. Je wordt er wel zenuwachtig van de sport. Voornamelijk als ze dus weer binnen moeten vallen, toch? Het is die adrenaline. Het is gewoon de adrenaline van op het moment dat ze thuis gaan komen... dan wil ik niemand om me heen hebben en dan wacht ik echt op mijn duiven. Verbaas me er echt over dat in het Westland dat er zoveel duivenmelkers zijn. In het Westland heb je de postduivenwereld altijd al behoorlijk geleefd. Toen ik jong was... toen had je in elke straat, had je, ik denk wel, tussen de 6 à 10 hokken. In dat elke is echt straat. Veel. Van oudsher komt het wel gewoon van de werkende man... die ook ontspanning zocht en een gokje probeerde te wagen. Vinden jullie het jammer dan dat er niet meer kan worden gegokt? Doodzonde. Ja? Elke vlucht die ik meedeed in het verleden... was er nog wel wat te winnen. Je kon prijzengeld winnen. We gokken nog wel, maar dan doen we het... eigenlijk alleen binnen de vereniging. Duivensport is duur nu, hoor. Elitesport. Is dat zo? Hoe duur is een duif, penningmeester? Nou, het ligt eraan. Als je een duif hebt die 3 maal een eerste gevlogen hebt... in groot verband, dan ga je dus praten van 50.000 euro en meer. Dat is eigenlijk wel gek, hè? Want dan gaat het ook heel snel waarschijnlijk over het geld... als je het hebt over de postduivensport. Terwijl het vooral over de liefde voor de duifjes gaat, natuurlijk. Dat is het. Nou, wij denken niet aan het geld. Maar het is dus wel als Frank en Erik, die houden ook wel van geld. Dus als zij zeggen, wij gaan de duifsport in... dat is niet dat ze dan in één keer miljonair kunnen worden, zeg maar. Nee. Voor de eerste arm. De eerste jaren zeggen wij wel eens, dat is een aaneenschakeling van teleurstellingen. Ik zou eigenlijk wel heel graag bij duiven willen kijken. Kan dat? Bij mij kan je straks naar de drijven kijken, ja. Dus dit is het. Dit is het. Hier zijn we bij het duivenhok van mijn en mijn maat Raymond. De helft van de duiven zit nu op het nestje. En de andere helft die zit hier zo heerlijk in het zonnetje. Nou moeten we niet hebben dat ze ook naar buiten vliegen, toch? Ja, dat doen ze niet. Hi. Oh, kijk. Oh, die zit op een ei. Die zit op een eitje. Als ik aan duiven denk, dan denk ik gewoon aan bijvoorbeeld duiven op de dam en... heel veel stront, maar hier is het eigenlijk best wel behoorlijk schoon. Het duivenhok wordt minimaal 1 keer op een dag wordt die schoongemaakt. Je hebt dus ook wel eens dat als een duif hier naartoe vliegt... dat hij dan bijvoorbeeld niet naar binnen vliegt. Dat is dan jouw lokroep? Kom jongen, kom maar. Kom dan. Kom joh, kom. Kom dan. En je doet dat ook middels een blikje voer. En dan rammel je ermee. En je hoort eigenlijk namelijk de duif al een klein beetje... Dus ik moet er gaan mee stoppen. Ja. Want ze zijn nog niet aan de beurt. Je moet ze dus af en toe even eruit laten om even te laten vliegen. Ja. Maar dat doe je dus niet altijd, want je woont naast een bos. Nu in de winter is het ook eigenlijk het jachtseizoen van de rover. Wij willen de duiven niet op laten eten door de rover. Het hoort erbij. We zijn er niet blij mee. Maar we moeten ermee dealen. Het zal maar je allerbeste wezen. Of je lievelingetje. Ja. Rozemarijn Brusshoorn, we hebben een reportage bij de gevleugelde vrienden in Poelder. Ja, dat is duidelijk. De Westlander houdt zielsveel van zijn duiven. In september 2022 opende de islamitische basisschool Younes Emre Westland haar deuren in Naaldwijk. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Er ging een jarenlange juridische strijd aan vooraf, omdat de gemeenteraad van Westland een islamitische basisschool helemaal niet zag zitten. Ja, zo'n 2 jaar geleden spraken we erover in dit programma, toen met de directeur van de scholengemeenschap, en we praten over de strijd die toen nog onbeslist was. Vandaag zijn we terug in Naaldwijk en hebben het even gecheckt, en die islamitische school, die staat er nu echt. Fouad El Hadji, directeur van basisschool Younes Emre Westland, die is bij ons aangeschoven. Welkom, Fouad. Dankjewel. Ja, Fouad, niet alleen de gemeenteraad van Westland verzette zich tegen jullie school, want er waren ook zo'n 1800 Westlanders. Die hebben een petitie toen getekend tegen de komst van de school. Maar ondanks het verzet mocht de school uiteindelijk toch gewoon open. Hoe was het openingsfeest? Het was een grandioos feest. Het was geen heel groot feest, maar wel grandioos in de zin dat iedereen blij was. Sterker nog, sommige buren brachten ons een bos bloemen. Ja. Sommigen zijn op de koffie geweest. De wethouder is 3 keer achter elkaar op bezoek geweest. Soms uitgenodigd, soms niet. Dus het begin, de start, was er eentje die je naar meer smaakt. Tegen de verwachting in? Ja, weet ik niet. Ik hou altijd... Als er zo lang tegenstand is geweest en er komen ook buren met bloemen... Ja. Dat lijkt me ook wel fijn eigenlijk. Nee, het verhaal wat ik hoorde van mijn bestuurder... is dat die strijd inderdaad heel akelig was. Heel naar 6 jaar strijden voor iets wat grondwettelijk recht is. Ja. Dat is natuurlijk onbehoorlijk. Maar goed, nogmaals, maar vanaf het moment dat we de sleutel kregen... ging het eigenlijk best goed. Ja. Het werven van leerkrachten ging heel goed in tijden van leraren tekort. Ja. Het werven van leerlingen ging erg goed. Ik weet nog in die periode dat er eigenlijk nog strijd werd gevoerd... over het al dan niet openen van die school. Ja. Toen waren er ook enquêtes hier in Westland. En toen bleek dat er heel veel animo eigenlijk was voor een islamitische school. Ja. Nu is de school in bedrijf. Hoeveel kinderen zitten erop? We gaan nu richting de 80. En richting de 80. Dit schooljaar af te sluiten met 100 leerlingen. Dus er komt gemiddeld komt er wekelijks elke week eentje bij. Waar kwam die weerstand vandaan al die jaren voor de opening? Ik denk onbekend maakt onbemind. Mm-hmm. Ik maak nog wel eens van die anekdotische situaties mee. Dat mensen denken bij een islamitische school... dat we de hele dag Arabisch lezen of de Koran lezen. Dus niet de hele dag? Dus niet de hele dag, nee. Vorige week gingen mijn collega's bij een school in de leer. En die zeiden meteen echt, maar dan nog gewoon hardop... Hè, van, oh god, zei dat jullie spreken Nederlands. Dat lijken anekdotes, maar die maak ik ook wel eens in Frankrijk. Maar als ik in Frankrijk tegen iemand zeg dat ik op een katholieke school werk... dan denkt hij ook, hè, wat is dat voor een school? Is dat een kerk? Is dat, dus het is wel onbekend maakt onbemind. Maar je verwacht er niet van het Westland, want alles... hier om ons heen, in Den Haag, Delft, Schiedam. Overal heb je islamitische scholen. Ja. Niet heel veel, maar wel... Maar ja, in Westland liggen dingen die nieuw en van buiten komen. Dat ligt hier nogal gevoelig, ja. Want volgens de lokale partij Westland Verstandig... LPF en gemeentebelang Westland... zou een islamitische school slecht zijn voor de integratie van de kinderen. Belemmert jullie school integratie? Integendeel. Ja, leg eens uit. Nee, want het is gewoon, het zijn Westlandse kinderen... Die zaten voorheen op een katholieke, protestantse of een openbare school. Die zitten nu op een islamitische school. Maar het is ook gewoon staatsonderwijs. Het is niet dat wij iets heel anders doen dan... Ik denk dat 5% van wat een bijzondere school doet... dat islamitisch is in ons geval. Maar dat de rest gewoon staatsonderwijs is. We geven taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, burgerschap. Ja, en 1 keer per dag voor de grotere kinderen dan... is er een gebed, groepsgebed, met 5 minuten... En daarna gaan we weer rekenen en tekenen en crea doen. Oké. Okay. Ja. Maar meneer Hadji, nu bent u bent directeur van de islamitische basisschool in Westland. Maar ja, nou hebben we net Tweede Kamerverkiezingen gehad. Nagenoeg 1/3 van de Westlanden stemt hier op de PVV. En dat is, ja, hoe het ook wint of keren... dat is een partij die heeft niet veel goeds op met de islam. Wat voor gevoel hebt u daar dan bij? Ik spreek er wel eens over met ouders en sommigen schrikken ervan. Anderen hebben rotsvast vertrouwen in de rechtsstaat. Hè, want dat is ook de reden waarom nu de coalitieonderhandelingen zo lang daarop gaan. Zullen we niet soepel lopen? Ja. Weet ik niet, maar het is natuurlijk aan hen. Maar goed, we gaan ervan uit dat onze grondrechten niet met voeten worden getreden. Ja. Ja. Nou ja, kijk, we hebben het natuurlijk over de partij die vindt dat vrijheid van onderwijs niet geldt voor islamitisch onderwijs. Merkte u iets aan de sfeer op school de dag na de verkiezingen toen de PVV de grootste werd? Ja, in die zin dat je het er wel over hebt. In die zin dat er altijd collega's zijn en ouders die het nog even over willen hebben, nogmaals. Maar wij weten, wij leven in een rechtsstaat. Daarin gelden grondrechten. En een daarvan is artikel 23, artikel 1, waarin alle Nederlanders gelijk zijn. Dus gelijk moeten worden behandeld. Ja. Dat geldt voor elke politieke partij, van welke kleur dan ook. Weet je waar ik nou eigenlijk benieuwd naar ben? Want jullie hebben een islamitische school. Hoe gaat het dan eigenlijk met grote maatschappelijke kwesties? Want dat komt natuurlijk ook de school binnen. Hè? Bijvoorbeeld de oorlog in Gaza. Ja. Hoe praten jullie daarover in de klasse? We praten er over zoals alle andere onderwerpen. We hebben natuurlijk vanuit onze religie, onze godsdienst, iets wat wij vinden. Maar tegelijkertijd geven onze kinderen mee dat het de ander ook vrij staat om te vinden wat hij wil. Je kunt alleen jezelf zijn als je het de ander ook gunt om zichzelf te zijn. Ja. Dus er is voor een deel godsdienstonderwijs. En voor een deel, eigenlijk een nog groter deel, is er ook burgerschapsonderwijs. En wij geven dus onze kinderen mee van, nogmaals, dit is wat de islam vindt. Maar denk erom, de ander is vrij om daar anders over te denken, daar anders na te handelen. Ja. Ja, en hoe is dat dan rond Gaza? Onze kinderen zijn 100% islamitisch. Ik denk dat zij op dit moment, denk dat ze aan de kant van Palestina staan. Ja, maar een buitenstaander zou dan misschien denken, nou, zo islamitische scholen, die staan allemaal aan de kant van Gaza. Is de sfeer dan heel erg anti-Israël of zo bij jullie in de school? Nee, dat je aan de kant van Palestina staat, wil zeggen dat je tegen de ander bent. Je bent gewoon voor Palestina in dit geval. Ja, nou, ieder jaar. Dus het is geen politiek issue, want ik heb natuurlijk groep 1 tot en met 6. Het zijn jonge kinderen. Het is niet zo dat je daar de hele dag in debat zit over. Het is niet zo dat je dat wordt gegooid met politieke uitspattingen. Dat valt wel. Maar goed, ieder jaar is er ook altijd veel ophef rondom de week van de lentekriebels. Ja. De week waarin de basisscholen seksuele voorlichting worden gegeven. Gereformeerde scholen kijken daar ook op een andere manier naar. Wat doen jullie met de lentekriebels op school? Op dit moment nog niet, omdat onze kinderen nog te jong waren het afgelopen jaar. Vanaf groep 6 gaan we dat waarschijnlijk wel doen. En dan nogmaals, dan beginnen we altijd van dit is wat de islam ervan vindt. Maar we leven in Nederland, waarin iedereen zichzelf mag zijn. Ja. En dan moet je de ander daarin ook respecteren. Dus ja. Heel simpel. Ja. Het is echt heel simpel. Het is eigenlijk net een gewone school. Zo is het. En ook weer niet. Klopt, het is een bijzondere school met heel veel gewone dingen. En hoe kijkt u, dat ben ik eigenlijk nog wel benieuwd naar, op sommige religieuze dingen. Wordt er ook geen aandacht geschonken bijvoorbeeld aan de LHBTIQ+ gemeenschap? Hoe zit dat bij jullie op school? Nee, dat is wel onderdeel van. Het maakt deel uit van het programma. Je moet het er wel over hebben. Ja, ja. Maar en hoe wordt er naar gekeken? Nee, je legt uit dat Nederland zo is dat mensen de vrijheid hebben om te zijn wie ze willen zijn. Dat is een deel van het burgerschapsonderwijs. Ja. Daar word je op getoetst en op beoordeeld door de inspectie. Die komt binnen en zegt, ja, wat doen jullie aan burgerschapsonderwijs? Wat doen jullie aan dit soort thema's? Nou, en dan leg je het uit. Hmm. Oké, duidelijk. Voor het LHG, directeur van de Islamitische Basisschool, Younous Emre Westland. Hartelijk dank. Graag gedaan. En wij hebben tot slot nog 1 keer 3 meter Peter. Peter, wat hebben jullie nog in de aanbieding? Nou, we hebben een liedje om alles een beetje te relativeren. En dat heet, over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. En wij ook. Prima. Ja, dat vind ik ergens ook wel een troostende gedachte, weet je dat? 3 meter Peter, over 300 jaar, of 100 jaar. Een pracht van een meid. Op een dag wordt ze lesbisch en dan ben je ze kwijt. Je eet vegetarisch, principeel doe je dat. Wordt ze aangereden op een zebrapad. Aha ho, zit wel vaker iets tegen. Gewoon blijven bewegen, want over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. En wij ook. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. met demonstratie, altijd paraat. Uitgerekend valt de bom bij jou in de straat. Hoera, de revolutie is eindelijk zover. Maar de nieuwe leiders blijken net zo autoritair. Haha, zit al vaker iets tegen. Gewoon blijven bewegen, want over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. En wij ook. Het leven is tijdelijk en de dood is onvermijdelijk. Maar stel dat je niet dood kunt gaan en dat je stomweg niet bestaat. Wees blij dus dat je straks mag sterven en laat het je leven niet bederven. Begrepen? En begraven, en begraven, en begraven, en begraven. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. En wij ook. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. En wij ook. Met over 100 jaar. Dank jullie wel, heren, voor vanavond. Ja, de broekjes waren nog een stuk korter en het haar was wat langer. Maar voor de rest is er weinig veranderd aan het oud-tennisprof Frits Don. De Westlander is gedurende zijn hele carrière altijd actief geweest op het hoogste niveau van de sport. Ja, als tennisser zelf schopte hij tot nummer 230 van de wereldranglijst. En later trainde hij topspelers vanuit binnen- en buitenland. En tegenwoordig houdt hij zich bezig met mentale gezondheid. Onder andere van atleten, want die staan nog wel eens onder druk, zoals u zult weten. Frits Don, welkom. Dankjewel. Ja, Frits, je bent inmiddels een echte Westlander, hè, in hart en nieren. Maar toen je jong was, heb jij op heel veel verschillende plekken gewoond, toch? Ja, ja, ik ben geboren in Indonesië. Ja. 9 jaar Nigeria gewoond, waar ik al het sporten geleerd heb. En Engeland gewoond, waar ook allemaal sporten natuurlijk. Engelse school gezeten. Ja. En toen weer verhuisd hier naartoe. Ja. Ja. Wat ik zo mooi vind, Frits, want jij bent een tennisprof geweest. Ik denk niet dat iedereen jou nog kent, maar wat ik zo tof vond om te lezen over jou. Je hebt getraind in Amerika, Denver, Colorado. Ja. Ja, joh. En je hebt onder andere gespeeld tegen Jimmy Connors. Ja, dat was fantastisch. Ja? Toenmalig nummer 2 van de wereld, eventjes ja. Erbij vertellen natuurlijk. Ja, hij was zo'n comeback bezig nog. Hè. Het is een baard, dus ik had hem alleen van televisie gezien. En ik was in Los Angeles, ik trainde daar met een vriend van hem. Jeff Austin, de broer van Tracy Austin, die toen nummer 1 van de wereld ook ja. Is geweest. Hè. En ik speelde de hele dag speelde ik en s'avonds ging ik met hem spelen, want hij studeerde voor advocaat. En dat vond hij zo mooi, dat Connors belde hem op. Je weet je niet, iemand dat kent, die wil spelen met jou, die kan sparren om zich voor te bereiden op het grote circuit. Nou, dus hij wordt gebeld door een zekere Jimmy. Ik zeg, Jimmy, hi Fritsie, how are you, man? En kun je komen? Leuk, fantastisch. Ik zeg, nou, tuurlijk, ik kom. Dus toen ben ik met hem geweest, gevlogen naar Denver. Ik had nog nooit sneeuw gezien, eigenlijk nog sneeuw gereden in de sneeuw. Dus ik kom in Vail, Colorado aan, het mooiste skigebied wat er is. Hè. En wij spelen, dus de eerste keer dat ik hem zag. Alleen had ik hem op tv gezien natuurlijk. Maar gewoon even een oefenpartijtje. Ja joh, ongelooflijk joh. Dus we beginnen te spelen daar. En dus alleen hij en ik en een vriend van hem. En ik verlies 9-7 setje. En dan zegt hij zegt tegen mij, hoe hoog sta je dan? Ik zeg, ja, ik sta 800. Hij zegt, hoezo sta je 800? Ik zeg, ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar je kon hem echt wel partij geven. Ja, ik zeg, ja, dat was het gewoon. En, maar goed, ander verhaal, maar ja. Dus volgende dag, op een gegeven moment, toen zegt hij, ja, ik voel me niet zo goed, hè. Ik zei, nou, zullen we het dan rustig aandoen? Maar voordat ik uitgesproken was, kreeg ik zo de knal, weet je. Hij klapt tegen die kolenautomaat, joh. Brin de kolen op stuurbaar naar de overkant. Helemaal gek. Echt zoals hij kan zijn. Weet je, je kent hem wel, hè? Ja. Broek naar beneden, moonjobs, alles. En hij droogt me helemaal af. En dan komt hij net lopen zo. Hij kijkt me zo aan en zegt, listen, mate, did you get the message? Never, ever talk to me like that anymore. It's like a virus. It infects you. And I don't go around with guys who talk like that. Dus ik wist gelijk waar ik stond. Maar zo gemotiveerd als je met die man omgaat natuurlijk. Oh, 2000 volt, joh. Ja. En dat is een geweldige les. Maar geweldig, nummer 800, maar wel tegen Jommy Connors gespeeld. Maar jij bent later trainer geworden. Kon je natuurlijk veel dingen overbrengen. Ja. Je hebt best wel pupillen gehad die behoorlijk goed deden. Mark Koevermans haalde de top 100. Even heel kort, wat was jouw geheim als trainer? Nou, ik had een visie. Toen ik stopte, had ik een visie. En die ging ik zelf doen. Dus al die mannen die al in het vak zaten, die wilden 20 jaar ronddiepen, die mijn grote mond al niet wisten, zei ik, waar is je topper dan? Dan vonden ze mij natuurlijk een ui, dat begrijp je wel, hè? Maar ik zei, ik moet het ook bewijzen. Dus dat is zielen met je ziel en je visie uitdragen. Bezieling hebben. De mensen, die gasten. Als die bokstrainer, die slaapt ook met zijn pupillen bij wijze van spreken. Dat deed ik dan niet, maar je bent dag en nacht met ze bezig. Dat is het vak. Weet je? En talent ontwikkelen, dat is een kunst. Ja. En dat is een kunst. Maar is het echt waar, Frits, dat jij met Mark Hoefmans hier in de buurt nog hebt staan trainen in lege bloembollen hadden? Ja, dat klopt. Hij had gegeld. Ik was net gestopt, ik had gegeld. Hij was eruit gekrikkerd, 17 jaar. Dus ga jij maar iets anders doen. Hè? Ga je aan je postzegelcollectie werken verder, want met jou wordt nooit wat. En ik pikte hem op. Dus ik, we gingen naar zo'n lisse toe, waar zo'n schuur. Zo'n hal. Zo'n hal, zo'n schuur, met allemaal kistjes aan de zijkant. Toen hadden we nog witte ballen. Nou, die waren binnen 2 minuten helemaal zwart natuurlijk. Maar goed, dat kostte ons niks. Weinig. 10 gulden geloof ik, per uur of zo. En zo zijn we begonnen. Weet ja. Zo. Wel mooi, we hebben korte tijd, Frits, excuse, maar je bent ook hypnotherapeut en mental coach inmiddels geworden. Ja. Niet alleen voor sporters, maar ook wel bijvoorbeeld voor darters zoals Dirk van Duivenbonen. Mm-hmm. Hieruit hier vandaan natuurlijk. Ja. Maar ook met Raymond van Barneveld. Ja, dat was de eerste. Dat was 2015 of zo, ja. Maar wat zeg je nou van Barneveld? Die zegt ook wel eens van geef mij maar een touw. Ja, zijn hele leven heeft geen zin meer, ik haat mezelf wel. Hoe krijg je die dan weer als mental coach weer in het gareel? Ja, nou, dat is een goede vraag. En dat is ook moeilijk, dat is lastig. Want je hebt niet alleen met degene die wat om gaat mee te maken. Je hebt ook met andere dingen te maken. En daar heb je geen invloed op. Dus degene waarmee je werkt, daar gaat het uiteindelijk om. En die moet je meenemen in je verhaal en wat je moet doen. Maar ja, vaak zijn de invloeden van buiten ook groot. En dat is jammer, want dan heb je dat niet in de hand. Hè. Omgeving is belangrijk. Ja. En dat is ook natuurlijk een beetje voor mij gebeurd. En toen had ik een jaar met hem gewerkt. Ging heel goed, maar toen ging het eens wat minder. Nou ja, toen net als bij tennissers. Hè, met tennis heb je het ook wel eens gedaan. Dan moet je ze even strak zetten. En dat heb ik gedaan. Ik zei, joh, luister. Als je echt wil werken, dan mag je me morgen bellen. Anders stop ik ermee gewoon. Ja. Nou, dat heb ik zo gedaan, weet je. En Raymond doet het heel goed, gelukkig. Ja, het gaat weer hartstikke... Maar werk je nog met hem of niet? Nee. Ik ben toen gestopt. En, ja. Maar wel met Dirk van Duivenbonen uit de regio. Nou ja, Dirk heeft natuurlijk 2 jaar geleden... zijn we begonnen, als het ware. En dan dus... Het gaat wel een stuk beter met hem in ieder geval. Ja, zeker. Maar goed, hij heeft een blessure, vervelende blessure, dat is jammer. Ja, Frits, we moeten alweer weer afronden. Hartelijk dank voor jouw tijd en voor je verhaal. Dames en heren, dit was ter plekke. We zijn ontzettend gastvrij ontvangen hier in Naaldwijk. Ik heb een mooie avond gehad. Ik heb een hartstikke mooie avond gehad. Gelukkig joh. Hoe voel jij het? Ik vond het echt fantastisch. Naaldwijk, echt dikke prima. Maar uiteindelijk toch best wel ver rijden. Valt wel mee, joh. Dankjewel. NPO Radio 1 podcast. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Zijn de 4 onderhandelende partijen op zoek naar een breuk? De podcast over actuele politieke kwesties. Uiteindelijk wordt dat toch de vraag. Omzicht, ga je met Wilders in zee? Dat is eigenlijk de kernvraag van de komende week, ja. Ga naar je favoriete podcast-app en luister De stemming van Vullings en Van der Wulp. We hadden weer een kliniekclown ingehuurd. Mark Rutte. Ja. Ja, jij noemt hem altijd kliniekclown. Wat was de reden daarvan ook weer? Nou, dat als hij langs is gekomen... Dan zie je de toekomst heel positief. Ben je eventjes vrolijk? Maar de problemen zijn nog steeds niet opgelost. De podcast van NOS en Afro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Lijstjes, we zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek. Prettig kennis maken. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om uw notitieboek vol ideeën, een sieraad of een handgeschreven recept van oma. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl.